มากันที่สายแรกของเราเลยฮะสายคุณล้อต๊อกสายคุณโก้ฮะเรื่องคุณล้อต๊อกครับสวัสดีครับโก ้สวัสดีครับพี่ปองครับ ฮะโก้ครับตอนนี้เป็นไงบ้าง ช่วงนี้ต้องยอมตกงานว่างงานก่อนพี่ปอง เข้าใจเข้าใจ ตัวเองพี่ เข้าใจเข้าใจ คือเมื่อเช้าเนี่ยผมพาแม่ไปตลาดนะครับปรากฏว่าตลาดที่เราไปเนี่ยเงียบเหงามากพี่ปองนะครับไปซื้อไข ่ เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ไม่มีละมีเบอร์สามจำได้ว่าเคยซื้อตลาดนี้เป็นตลาดส่งนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยจะอยู่แผงละ80 บาทตอนนี้เบอร์สาม85 บาทครับ ครับ ใช่แต่ว่าเราเข้าใจที่ป๋องเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันใกล้ตัวเราทุกทีแล้วพี่เชื้อโรคตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นไม่เป็นมั่งผมรีบกลับมาถึงบ้านก็เราก็ขึ้นรถเราก็มีเจลล้างแล้วพี ่ พยายามเซฟตัวเองเพราะว่าผมจะบอกตัวเองกับคนที่บ้านตลอดว่า1เราจะอยู่บ้านเราจะไม่ไปรับเชื้อและเราจะไม่เป็นคนไปแพร่เชื้อด้วย ครับ เนี่ยครับพ ี ่ป๋องกับทีมงานเดอะช็อปและแฟนเดอะช็อปต้องระวังตัวเองให้มากๆนะครับ เหมือนกัน นะ แต่ว่าที่ร้านตอนนี้บนที่เราออกอากาศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 คนครับนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นบรรยากาศใช่เป็นบรรยากาศปิดกันละกันนะครับเรายังมาทำงานแต่ว่าก็พยายามเซฟตัวเองเหมือนกันตอนนี้ตัวพี่ป๋องก็เดินทางไปกับแค่ระหว่างร้านกับบ้านเองครับนะฮะโดยถ้าไม่ใช่ภารกิจในการที่จะต้องมาทำงานก็คงต้องเซฟตัวเองเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามมาจัดรายการวันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะวันนี้ก็นั่งรถมาขับรถมาก็อยู่ที่นี่ที่เดียวไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะครับได้ครับโก้ทั้งนั้นมาว่าที่เรื่องนี้มาเรื่องของล้อต๊อกนะครับ ค ำว่าล้อต๊อกถ้าในความรู้สึกพี่หมายถึงตลกอาวุโส อ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช ่หรือไม่ก็เป็นการเล่นของเด็ก ถูกครับพี่ถูก สมัยเราเด็กที่ว่าเอาเหรียญมาแล้วก็มาล้อกับไอตัวแท่นเป็นไม้แล้วก็ใช่ไหม ถูกครับพี ่แล้วก็จะกลิ้งกลิ้งไปให้มันใกล้เส้นที่สุด ใกล้หลุมพี ่ใกล้หลุม เส้นกับหลุม มันจะมีเส้นกับหลุม ใช่ครับมันแล้วแต่บางที่ก็จะเป็นหลุมบางที่ก็จะขีดเป็นเส้น ถือว่าผมเข้าใจถูกนะครับคราวนี้ไอ้ล้อต๊อกที่ว่าเนี่ยโก้นะฮะมันไปเกิดขึ้นเหตุการณ์เนี้ยที่บ้านเราแถวฝั่งทนย้อนไปเมื่อ35ปีที่ผ่านมาไอ้เหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรอะครับ ครับผมเล่าเลยนะพี่ป๋องนะครับก็คือมันย้อนไปเลยนะครับสมัยนู้นเลยสมัยผมอยู่ประมาณป .6 ได ้ นะครับผมก็มันช่วงปิดเทอมครับผมก็จะรู้จักกับเพื่อนในซอยนี่แหละเราก็จะมาเล่นกันจะมีบ้านอยู่หลังนึงบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับซึ่งบ้านเขาจะมีบริเวณเนื้อที่และเป็นบ้านไม้นะครับยกสูงถ้าเป็นบ้านไม้เหมือนแบบบ้านแบบไม่ค่อยมีสตางค์นิดนึงอะไรเงี้ยก็ไม้เขาก็จะมีร่องแล้วพี่ป๋องนะแต่ถ้าเกิดบ้านคนมีกระตังหน่อยเนี่ยไม้เขาจะชิดติดกันนะครับตรงพื้นกระดานอะไรเงี้ยครับก็คือว่าบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีชื่อขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับชื่อต้นกับตั้มนะครับต้นกับตั้มเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับตั้มเนี่ยเขาจะอยู่จังหวัดปทุ ม พอปิดเทอมเนี่ยทางครอบครัวก็จะพามาไว้ที่ฝั่งทนนะครับผมก็จะเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยครับก็เล่นกันอยู่ไปเรื่อยๆก็ช่วงนั้นเนี่ยตั้มเขามาต้นเขาก็ออกมาเล่นมาเล่นกับผมกันพี่ป๋องน่าจะเคยเล่นลูกหินอยู่นะครับลูกหินนะครับลูกหินที่ไม่ใช่เป็นลูกแก้วนะพี่ป๋องที่เป็นลูกหินลูกระบาด2บาทนะครับก็เล่นดีกันไปดีกันมาพอคนชื่อตั้มเนี่ยพอตั้มแพ้เนี่ยเขาก็จะโวยวายเขาจะโวยวายนะครับเขาจะแก่นๆเนี่ยเขาจะโวยวายเขาบอกว่าพอลูกหินแตกเขาก็จะเปลี่ยนบอกมันเปลี่ยนไปเล่นเอาทรายมาปั้นให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็ทำเป็นหลุมทำเป็นร่องสองฝั่งแล้วก็ไหลมาชนกันนะครับถ้าใครแตกก่อนก็แพ้ไปอะไรประมาณเนี้ย ค ือตั้มเนี่ยเขาจะแพ้เกือบทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งเล่นตัวตุ๊กตุ่นเล่นทอยเส้นหรือเล่นลูกลอกแต่เนี่ยเขาจะแพ้หมดนะครับ คร ับ อันนี้ก็เรื่องถึงการเล่นมาเล่นเปลี่ยนมาเล่นเป็นล้อต๊อกกันนะครับ ขาก็ชวนเล่นลอต็อกแต่ว่าตั้มเนี่ยเขาจะไปเอาไม้กระดานมาไม้นึงนะครับเขาบอกเขาจะเอาไม้เนี่ยไม้เนี่ยเวลาเหรียญโหลดเนี่ยมันจะพอกว่า ครับ แต่ว่าต้นเนี่ยเขาบอกไม่ได้ไม้เนี่ยห้ามมาเล่นเพราะว่าเป็นไม้ของตาก็คือเด็กอะครับก็จะเถียงกันเนี่ยทะเลาะแล้วก็ต่อยกันด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ผมก็จะห้ามเขาก็เด็กอะครับพ่อแล้วก็มาเล่นกันอีกก็เล่นลอต็อกเล่นกันไปเล่นกันมาก็มีช่วงที่ตั้มเขากลับบ้านนะครับตั้มกลับบ้านช่วงนั้นกลับมาที่จังหวัดปทุมเนี่ยครับผมก็ไปเรียนปกติประมาณอีกสักเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือตั้มเนี่ยเขาต้องมาแต่ว่าตั้มเขาไม่ ม านะครับโดยเป็นเด็กเราก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็เล่นกับต้นสองคนไปนะครับพออีกอาทิตย์นึงเนี่ยเราได้ข่าวเพราะว่าทางบ้านของต้นบอกว่าตั้มเสียนะครับครับตั้มเสียไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยโอเคเพื่อนเสียก็รู้สึกประมาณนึงนะครับพี่ป๋องเพราะว่าตอนนั้นเราก็อยู่แค่ป.6เองอ่ะพ ี่แล้วตอนนั้นเขาบอกไหมว่าเขาเสียด้วยสาเหตุอะไร ตอนนั้นที่รู้มาว่าเสียเพราะว่ารถชนครับผม ครับ ครับเหมือนว่าเดินข้ามไปตลาดแล้วถูกรถชนนะครับวันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของคืนวันเสาร์นะครับคือบ้านของต้นกับผมเนี่ยจะใกล้ๆกันก็จะรู้จักกันด้วยพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้จักกันผมก็จะไปนอนบ้านเขาก็คือจะไปดูการ์ตูนดูอะไรกันด้วยอย่างเงี้ยครับคือต้นเนี่ยต้นจะนอนอยู่กลางบ้านนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่เขาจะนอนอยู่ในห้ อง นะครับต้นจะนอนอยู่กลางบ้านแล้วก็จะมีตาของต้นเนี่ยจะแก่แล้วครับคือตามองไม่ค่อยเห็นแล้วเขาจะนอนอยู่ถัดไปผมก็ไปนอนเล่นกับเขาเนี่ยแล้วช่วงที่เรากำลังนอนเนี่ยครับประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณสัก3 ทุ่มกว่านะครับ3 ทุ่มกว่าเราได้ยินเสียงมาจากข้างล่างนะครับมันจะเป็นบ้านมันจะยกสูงมันมีเสียงเหมือนคนมาเล่นดีดลูกหินนะพี่ป๋องนะครับเสียงดังแป๊กแป๊กแป๊กอย่างเงี้ยผมก็เลยลุกขึ้นมาผมก็เลยถามบอกว่าเฮ้ยต้นใครมาเล่นวะอะไรเงี้ยด้วยความเป็นเด็กเราก็จะวิ่งลงไปดูกันเงี้ยแต่เสียงตาเขาพูดขึ้นมาบอกดึกแล้วอย่าลงไปนอนนอนนอนอะไรประมาณนี้ครับ ครับ ผู้ใหญ่เขาพูดมาผมก็เลยหมอบหัวลงไปนะครับก็เลยนอนฟังกับต้นแต่ต้นก็เลยบอกเนี่ยรู้เปล่าว่าตัวตั้มตายแล้วเนี่ย มันมาหาเราหรือเปล่าวะ เออ คือตั้มพูดขึ้นมาแบบนี้ด้วยความเป็นเด็กว่าเฮ้ยเราว่ามันมาหาเราหรือเปล่าวะเพราะว่าเราทะเลาะ กับมันอะไรเงี้ยนะครับพอหลังจากเสียงตรงนั้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ป๋องมันจะมีเสียงคนเล่นลอต็อกครับพ ี่ ป ๋อง นะครับแต่เสียงนั้นนะพี่ป๋องมันอยู่บนบ้าน อยู่ข้างบนบ้านอืม ใช่ครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงเหรียญมันกิ้งอ่ะพี่ป๋องกิ้งตรงพื้นไม้บนบ้าน อ ่ะแล้วมันกิ้งช่วงเวลามันกิ้งอ่ะพี่ป๋องเราด้วยความมันมืดไงพี่ป๋องเรามองไม่เห็นละเพราะเรานอนกันเราจะได้ยินเสียงเหรียญเนี่ยมันกิ้งผมกับเพื่อนเนี่ยก็นอนฝันกันช่วงที่ว่าเวลาเหรียญมันหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหรียญเนี่ยมันก็จะสั่นก่อนที่จะสนิทนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3 ครั้งที่ต่อนะครับจนอีกครั้งสุดท้ายเนี่ยเหรียญเนี่ยมันกิ้งมาโดนเพื่อนมาโดนขาเพื่อนนะครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงมันใกล้กับเพื่อนมากเลย เพื่อนน่ะก็เลยเอามือลุกขึ้นไปหยิบเหรียญ ครับ คือเขาได้เขาเหมือนรู้สึกว่าเหรียญมาชนขาเนี่ยหล่นตรงเนี้ยเขาก็มือเอื้อมไปหยิ บ แต่ตอนที่เขาหยิบปุ๊บเนี่ย เขาหันไปเขาเห็นตั้มพี่ป๋อง ที่เสียไป ตั้มนั่งยองๆมองเขาอยู่ครับแต่นี่ผมไม่ได้เห็นนะพี่ป๋องนะครับเขาก็ร้องขึ้นมาแล้วตาเขาก็เรียกบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมานี่มานี่เดินเดินมานี่มานี่กันก็เลยเดินเข้าไปหาคุณตานะครับเขาก็บอกให้เรียกให้มานอนนี่แล้วเขาก็พูดบอกว่าเออจะกินอะไรก็กินเสร็จแล้วก็รีบไป ครับ เขาจะหลับจะนอนกันไปได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับ ครับ พอหลังจากนั้นรุ่งเช้าคุณพ่อคุณแม่เขาก็พาไปใส่บาตรนะครับเพราะจะมีพระเนี่ยมาบิณฑบาตอยู่ก็ใส่บาตรเสร็จผมกลับบ้านมาผมก็มาคุยกับกับพ่อกับแม่ผมบอกเออเนี่ยเมื่อคืนต้นเจอตั้มมาอะไรเงี้ยแม่เขาก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีใครไม่รู้ว่ามาเล่นก้อนหินนะตรงหน้าประตูบ้านอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าเอ้าแม่ไม่ใช่ว่าตั้มเขาจะมาหาเหร อ แม่ก็บอกเดี๋ยวตบปากเลยพูดอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นแกก็ว่าเราเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่ครับ พออ ีกวันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปเล่นบ้านต้นแต่ว่าเราไม่ได้ขางแต่ว่าเราจะขึ้นไปบนบ้านเขาว่าผมมาขึ้นไปก่อนแล้วต้นน่ะตามหลังต้นเขาก็กระโดดขึ้นมาเลยเขาบอกว่าตั้มจับขาเขาม ันเป็นบันไดยกสูงครับพี่ป๋องเป็นบันไดที่ว่าเป็นบ้านสองชั้นนะครับนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยทางแม่ตั้มทางแม่ตั้มเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าลูกชายมาเข้าฝันว่าเขาอยากจะมาเล่นอยากจะมาเล่นกับพวกผมอะไรประมาณนี้ครับจนสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาเอาลูกกับโกรธของตั้มนะครับมาไว้ที่บ้านหลังนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีลูกหินแล้วก็จะมีกระดานลอตอกอย่างเงี้ยครับก็วางไว้ให้เขาแล้วก็จะมีพวกตัวการ์ตูน คร ับ ลูกล่ออะไรเงี้ยครับสมัยก่อนนะครับตัวการ์ตูนยางพวกเดดเมกาโลแมนที่พันสายไฟนะครับนะก็วางไว้ให้เขาด้วย ครับ อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดเลยครับพี่ป๋องคร ับนะฮะมันเป็นการละเล่นคุณผู้ฟังนะโก้ฮะเป็นความรู้สึกที่ผมว่าคนที่อยู่ในวัยเนี้ยน่าจะทันกันหมดผมไม่แน่ใจนะว่าเด็กยุคนี้เนี่ยจะรู้จักในสิ่งที่เมื่อกี้โก้เล่ามาหรือเปล่าแต่สิ่งที่โก้เล่ามาเนี่ยผมรู้จักแล้วผมผ่านมาหมดแล้วเล่นหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทอยเส้นล้อต๊อกหรือว่าจะเป็นลูกลอกหรือว่าจะเป็นไอ้ตุ๊กตุ่นที่เอาสายไฟมาพันเนาะนะฮะมาพันแขนพันขาแล้วก็ทอยกินตัวกินตัวแต่ก่อนเราไม่ได้กินตังเนาะจำได้ว่าสมัยก่อนเราไม่ได้กินตังว่าฟังมันจะเป็นการกินตุ๊กตุ่นกันหรือไม่ก็กินลูกล่อกันอะไรแบบเนี้ยนะมันเป็นความสนุกมากผมจะได้เล่นตอนช่วงที่ผมอยู่บ้านที่สุทธิสารนะฮะตอนนั้นยังมีการเอาซองบุหรี่นะมาแทนเป็นสตางค์ด้วยนะ ใช่ครับพี่ผอง ใช่ป่ะก็จำได้ป่ะถ้าเป็นบุหรี่สายฝนเนี่ยจะเป็นแบงค์20ถ้าเป็นกรองทิปจะเป็นแบงค์ร้อยแล้วถ้าเป็นบุหรี่ฝรั่งอ่ะเช่นมาร์โบโล่วินสตันเนี่ยจะเป็นแบงค์พัน ใช่ เนาะ ใช่พี ่มันจะเป็น กองตองมออะไรเงี้ย ใช่คือมันเป็นบรรยากาศที่ผมก็ไม่รู้ว่าเด็กยุคนี้จะเล่นหรือเปล่าหรือลูกเราเองจะเล่นแบบที่เราเคยเล่นตอนเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ใช่ เนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่หมู่บ้านยูริปักน้ำอันนี้ก็ยิ่งเล่นหนักเพราะเป็นช่วงที่เริ่มโตกว่าเดิมตอนอยู่ที่ศาลเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยฮะแล้วพอมาอยู่ที่ปักน้ำเนี่ยอันนี้โอ้โหมีความสนุกมากเรียกว่าเมื่อไหร่ที่ปิดเทอมนะจะต้องมีรวมตัวกันแล้วก็มาเล่นกันตามซอยอ่ะนะครับแล้วก็ขี่เส้นแล้วก็มีเล่นในหน้ากระต่ายขาเดียวเล่นตั้งเต เล่น เรื่องนี้เนี่ยเรื่องครั้งที่สองดอดอมิดออ ะไรอย่างเงี้ยเออดอมิดอแล้วก็ทำเป็นบ้านสนุกมากว่าฟังนะครับก็เลยนึกถึงเนี่ยเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีทอยเส้นมีล้อต๊อกนะมันจะมีแก่นเขาเรียกว่าแก่นเนาะแล้วก็เอาเหรียญเน ี ่ยโยลงไปตรงแก่นให้เหรียญมันกลิ้งกลิ้งกลิ้งไปให้ใกล้เส้นหรือว่าใกล้หลุมหร ือ ว่าจะเป็นไอ้ลูกหินเนี่ยคลาสสิกมากโอ้โหมันคลาสสิกจริงๆฮะลูกหินจะมีทั้งลูกหินที่เป็นลูกหินดินใช่ป่ะหินเหล็กหินอ่อน ใช่ครับพี่ป๋องแล้วก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนมากก็จะมีพกหนังกระติกไว้ติดตัว เอาไว้ยิงนะ ใช่ครับ มันคือยุคคลาสสิกจริงๆนะครับ ก็ คงจะเป็นเพื่อนที่เขาคงเสียไปแล้วคงอยากจะเล่นในสิ่งที่เขาเคยเล่นกับเพื่อนๆนั่นแหละ ใช่ครับพี่ คิดว่าจะเป็นความผูกพันมากกว่าเนาะนะครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะโก้นะ คร ับ พ ี่อ่ะได้เลยครับโก้นี่มาเริ่มต้นเรื่องแรกในคืนนี้ของเดอะช็อคเรานะในค่ำคืนของวันจันทร์ที่23มีนาคมนะฮะเป็นคืนเดอะช็อคลอตโต้ด้วยนะฮะขอบคุณมากนะโก้นะ คร ับ ผม ครับผมขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ เอาละฮะเราจะมาติดตามกันต่อครับเรื่องที่ผมได้เกริ่นไว้เป็นเรื่องของคุณยุทธนะปัจจุบันนี้คุณยุทธอายุ30ปีครับมีประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนแล้วคุณยุทธจะนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดณยังถนนเส้นหนึ่งนะครับที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อ13ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่าเลือกผิดและตอนนี้คุณยุทธอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณยุทธ สวัสดีครับพี่ป๋อง นะฮะคุณยุทธตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อ๋อตอนนี้อยู่แถวเนี่ยพี่บางบอนครับ บางบอนนะตอนนี้เป็นไงบ้างสถานการณ์เรื่องของโควิด19 อ๋อช่วงนี้ก็แบบลำบากนิดหน่อยอะพี ่ต้องสู้นะ ครับพี ่นะแล้วก็อย่าเครียดนะ ครับพี ่นะส่งกำลังใจให้นะครับ ครับผม นะแล้วตอนนี้ยุทธอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่กับเพื่อนที่ทำงานครับ อ่าแล้วเพื่อนนั่งฟังอยู่ด้วยกันไหม ฟังอยู่ด้วยกันครับ ฟังอยู่ด้วยกันนะถ้างั้นมีเขาเรียกว่ามีสมาธินะแล้วปกติตัวยุทธเองติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ทางวิทยุครับไม่ก็ YouTube อ๋อส่วนมากก็จะฟัง YouTube นะแล้วก็ฟังผ่านวิทยุ FM 101นะนะครับถ้างั้นเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนที่ว่าเลือกผิดนะฮะเหตุการณ์ที่ย้อนไปที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อ13ปีเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับยุทธ คือตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมมันไปขายของกับพ่อเขาประจำก็คือพ่อเขาอ่ะคือจะเป็นคนขายหมู ครับ ก็คือเขาก็จะไปรับเนื้อหมูมาประมาณก็ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะพี ่ ตามลงค่าสัตว์อ่ะ ครับ ก็คือก็จะเอาเนื้อหมูอ่ะใส่ถังน้ำแข็งมาแบบถังใหญ่ๆนะพี่ใส่ท้ายรถกระบะข้อขุนสูงมา ครับ เขาก็จะขับรถไปกับพ่อเขาทุกคืนก็คือเขาก็สลับกันไปอ่ะบางวันก็พี่ชายคนโตก็ไปบางวันมันเจ้านี่ก็ไปก็คือวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งคือพ่อเขาไม่สบายก็คือเขาบอกว่าเออไปกันสองพี่น้องแล้วกันนะ ครับอ ันนี้พ่อไปไม่ไหวจริงๆพ่อไม่สบายบอกเออได้เลยพ่อผมไปเองต่อมาก็ขับรถไปกับพี่ชายมันไปรับหมูที่โรงที่ผมบอกอ่ะเออรับมาหว่างรับหมูมาเสร็จแล้วปุ๊บก็ขับรถมาตามปกติ คร ับก็คือพูดก่อนเลยคือถนนเส้นนั้นแหละคือมันจะมีทางหลักกับทางลัดก็คือปกติถ้าเขาไปกับพ่อเขาก็คือเขาจะไปทางหลักประจำ คร ับ ก็คือมันวิ่งตรงไปเพราะมันจะไปโผล่ถนนใหญ่เลยแล้วก็จะวิ่งยาวก็คือใครได้ไปกับพี่ชายบอกว่าเดี๋ยวเราไม่ไปทางหลักนะเดี๋ยวเราไปทางลัดชันดีฟ่า คร ับ มันก็บอกตรงไหนอะพี่บอกเอออย่าพี่พาไปเราถึงไวกว่าด้วยไม่ต้องไปเสี่ยงกระดานด้วยค ือ มันสองคนกลัวตำรวจจะจับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีใบขับขี่กันเลยทั้งคู่ คร ับ ตอนนั้นก็เลยบอกว่าเอ้ยแน่ใจพี่ไปได้เหรอบอกได้เลยลงนี้ไปหน่อยเดียวขับย้อนขึ้นไปเนี่ยพอมันก็ขับรถมาถึงตรงทางที่บอกมันก็จะเป็นแบบทางแยกออกไปอะพี ่ เหมือนประมาณเป็นซอยอะมันก็จะเป็นแบบทางอย่างว่าพี่เคยเห็นไหมเป็นทางลูกรังเป็นหินโรยอะพี ่ เป็นลูกรังแดง ๆ อะมันก็บอกพี่ทางนี้เหรอมันก็บอกใช่อย่าเลี้ยวไปทางนี้เราก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณสักสี่ห้าโลแล้วก็ไปโผล่ถนนใหญ่ขับตรงไปนิดเดียวก็ถึงตลาดแล้วเขาบอกว่าแน่ใจพี่น่ากลัวจังเลยอ่ะผมบอกเฮ้ยอย่าไปคิดอะไรสิเขาก็ใช้กันนี้แย่ไปมันก็เลยขับรถออกทางนั้นกันไปเลี้ยวพี่มันก็เลี้ยวไปก็คือระหว่างทางมันก็ขับรถไปเรื่อยๆกันนะคือมันก็แบบว่าประมาณนั้นเปิดกระจกกับพี่ชายมันก็แบบว่าประมาณนั้นสูบบุหรี่อยู ่ ก็แบบมันบอกว่าพี่เปิดเพลงกันดีกว่ามันเหงาเหงาเอาเลยเอาเลยเปิดเลยมันก็เปิดจนแบบดังมากก็คือมันก็ขับไปเรื่อยๆคือ พอจังหวะจะหลุดโค้งตรงนั้นไปหนูมันจะเป็นไอ้เนี่ยพี่ก็เห็นไอ้เนี่ยไหมพี ่ เก็บกระดูกคนตายอ่ะที่เป็นเจดีย์อ่ะ ครับ คือแบบเยอะๆมากเลยพี ่ มันก็เลยบอกพี่พาผมมาป่าช้าทำไมมันบอกพี่บอกจะทักทำไมเล่าเนี่ยมันทางลัดมันติดกับหลังวัดเนี่ยมันเขาตัดถนนมาทางนี ้ครับ บอกกลางวันก็เขาขี่รถผ่านกันเยอะๆไปมันก็บอกโหน่ากลัวพี่บอกเออยังเฉยๆไว้อย่าไปคิดอะไรสิมันมีอะไรหรอก เ วลาเราตายแล้วก็ไปเหมือนเขานี่แหละก็คือพี่ชายเขาเป็นคนแบบไม่กลัวใครอยู่แล้วไงตัวไอ้เจ้าเจ้าเนี้ยมันเป็นคนที่ขี้กลัวมากมากมันก็นั่งรถไปกับพี่มันก็สักพักหนึ่งพอหลุดโค้งลงวัดตรงนั้นไปหน่อยพอขับตรงมานิดนึงมันเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง ครับ เป็นแบบอายุประมาณสัก60-70แล้วเป็นยายแก่ๆอ่ะผมยาวใส่แบบเสื้อคอยคอเช้าเก่าๆแล้วก็นุ่งผ้าถุงอ่ะ ครับ มันก็สะกิดพี่รับจอดถามยายเขาหน่อยว่ายายเขาจะไปไหน คร ับ มันบอกพี่บอกจะทักสิก็บอกแล้วไงเห็นในกลางคืนเส้นทางนี้จะไปทักทำไม อ ยู่เฉยดิอยู่เฉยมันบอกโอ้ยยายก็จะไปไหนจะหลงทางแล้วบอกก็จะกลับบ้านหรือเปล่าไปส่งกันหน่อยพี่มันก็บอกดื้อๆนะคนแก่หน่อยจะมาเดินบ้าบอกว่าเขาหลับนอนกันหมดแล้วเองนี่แล้วสลับเยอะนะคือเหมือนพี่ชายมันเหมือนจะรู้อะไรอย่างนึงแต่ไม่พูด ค ือแบบพูดอ้อมๆไปอ่ะมันก็ขับรถพี่ฮามันก็ขับรถไปคือเหยียบพยายามเหยียบให้พ้นจากตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรสักพักนึงก็เจออีกแล้วยายคนเดิ ม แกก็เดินเหมือนแกหาอะไรสักอย่างนึงอ่ะ ค ือแบบไฟหน้ารถมันก็กระทบใช่ไหมพี่มันก็บอกเห็นเป็นเงาบอกเฮ้ยคนเรามันต้องมีเงาสิเจอไฟทำไมไม่มีเงาอ่ะพี่มันก็บอกว่าถ้ามึงพูดอีกทีกูปล่อยปากมึงนะมึงพูดดิ เออ นะทำไมผมไม่เคยจำ เออ ก็คือมันก็ขับอีกสักพักหนึ่งพี่มันก็แบบว่าเหยียบพยายามเหยียบไปพ้นจากนั้นอีกคือจังหวะนั้นอ่ะมันสองคนหันหลังหันหน้าไปฟ้องกันนี่ไปบินมองข้างหลังอ่ะคือเห็นยายคนนั้นอ่ะจะวิ่งตามรถมาแล้วเอามือจับกระบะรถอ่ะ แล้วเออคร ับเป็นยายแก่ๆเป็นแบบหน้าตาแบบเห็นหน้าตาชัดเลยนะพี ่ เป็นยายแก่ๆหน้าเหี่ยวๆนะแล้วผมแบบยาวแบบเป็นผมงอๆแบบฟูๆเลยอ่ะแต่ที่สำคัญตรงนั้นคือตาแกเป็นสีแดงและมีเขี้ยวยืดออกมาม ีเขี้ยว ปอบปอบอ่ะ เหรอตาสีแดงแล้วมีเขี้ยวงอกยืดออกมา แต่ประมาณว่าตรงหลังรถคือมันขาวด้วยไงแล้วมันเนื้อหมูแล้วมันมีน้ำแบบปนเลือดอยู่ตรงกระบะพื้นด้วยอ่ะเขาบอกพี่ยินบอกว่าอะไรละเว้ยเอาวะจับแน่นๆพี่มันก็แบบขับรถแบบเร็วมากพี่แบบพยายามจะให้หลุดแต่แล้วพยายามแบบสะบัดรถแบบให้ยายแกหลุดจากรถไปอ่ะบอกสะบัดสักพักนึงมันบอกพี่ตรงนู้นคือพี่มันแบบหันหักขวาเยอะไปแล้วจะลงคลองอ่ะ ก ็คือมันสองคนก็คือเบรกแบบโกงให้รถปัดเลยพี ่ และไอ้เนื้อหมูที่ว่าอยู่ในถังอ่ะมันหล่นลงมาไอ้ถังบนสุดแต่มันปิดไม่สนิทคือมันล้นออกมา ค นถุงนั้นมันหล่นลงมาบอกเฮ้ยลองไปเก็บก่อนลองไปเก็บก่อนเฮ้ยช่วยกันพอยกปุ๊บแกเห็นยายคนนั้นแบบแกเดินตามมานะแกแบบแต่แกเดินไวมากอ่ะนี่คนจริงๆคนแก่ไอ้หน้าเดินไวขนาดนั้น ใช่ เดินไวแบบจะจ้องมาทางมันเลยอ่ะพอเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยไปพอขับอีกปุ๊บพอพ้นจากตรงนั้นไปอีกคือเจออีกทีนึงคือยายแกแบบมันยืนดักหน้ารถอ่ะพี ่เฮ้ย ยืนขวางหน้ารถเลยไม่พี่มันก็เลยตัดสินใจขับรถชนไปเลยพอชนปุ๊บมันได้ยินเสียงดังตุ้มมันบอกเฮ้ยเป็นไรไหมเนี่ยหันไปทีเฮ้ยไม่มีไรบอกหลุดไปตรงนี้ก่อนอย่าค่อยว่ากันพอพ้นปุ๊บมันจะเป็นถนนใหญ่แล้วคราวนี้ข้ามสะพานข้ามคลองตรงนั้นไปถนนใหญ่ปุ๊บมันบอกจะไปจอดที่ปั๊มก่อนดีกว่าตอนนั้นมันจะมีปั๊มน้ำมันอยู่ปั๊มนึงคือเปิดปั๊มเนี่ยจะเปิดทั้งคืนเป็นปั๊มใหญ ่ คือมันก็ขับรถเข้าไปจอดกันก็ลงมาดูหน้ารถกันคือหน้ารถมีรอยยุบพี ่คือมีรอยยุบจริง ๆรอยยุบเหมือนคนอะไรเขาสักอย่างนึงอ่ะบอกเฮ้ยถ้าเราชนคนมันก็ต้องมีรอยเลือดติดอยู่วะ ใช ่ชนแรงขนาดนั้นอ่ะบอกนี่รอยเลือดไม่มีว่ะคือแต่แปลกคือเนื้อหมูตรงที่ว่าอยู่ตรงกระบะรถด้านล่างถุงข้างล่างอ ่ ะอันตรธานหายไปอ่ะพี ่คือหมู ตรงช่องแบบช่องว่างนิดนึงอ่ะคือมันเอาหมูยัดไว้ตรงช่องนั้นอ่ะ หมูหาย ใช่มันไม่มีทางที่ว่าจะหล่นไปได้เลยเพราะกระบะรถมันปิดอยู่ใช่ไหมพี ่ มันไม่มีทางจะหล่นไปได้นะบอกไม่มีทางหล่นไปได้หรอกเพราะถ้าข้างบนเนี่ยเชื่ออยู่ว่ามันหล่นเฮ้ยทำไงดีอะคราวนี้เรา มูก็หายรถก็พังพ่อด่าแน่เลยมันบอกทุกอย่างบอกไปที่ตลาดก่อนไปตั้งขายของก่ อ นขายเสร็จตอนเที่ยงเขาไปเล่าให้พ่อฟังขับรถเขากลับมาบ้านกันปุ๊บมันก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่มันก็บอกเฮ้ยเองเจอด้วยหรือ สักพักพ่อมันได้ยินพ่อมันตื่นออกมาบริบกพ่อมันก็บอกแล้วใครก็ไปทางนั้นจะไหลบ้าบอกพ่อก็เจอแม่ก็เจอตอนที่ยังไม่มีตัวเองสองคนเนี่ยคือตอนนั้นแกก็ไปขายของเนี่ยคือเป็นลูกจ้างเขาอะ คือ แกก็ต้องไปหยุดช่วงดึกๆเนี่ยพี ่ คือตอนนั้นแกยังไม่ซื้อรถกระบะไง ครับ คือแกก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกันสองคนอย่างนี้แหละก็คือทางนั้นคือพ่อคนนึกยังไงไม่รู้บอกแม่อย่าพ่อจะพาไปทางรัดนะแม่บอกเออรีบไปเถอะมันจะไม่ทันเวลาเอา ค ือขับไปก็เจอยาอย่าง น ี้แหละ เหมือนกัน ประมาณว่าแบบแต่ไม่ได้เจอแบบเจ้าสองคนนี้นะคือแกแบบประมาณว่าแกนั่งอยู่ริมคานแล้วแบบแกแบบกินอะไรที่มันปกปกอยู่พี ่ เขาบอกว่ายายนั่งทำอะไรวะพ่อผมก็จอดรถไปหันมายายเนี่ยแกหันอันควับมาเลยอ่ะ ครับ แล้วแบบประมาณว่าแย่เคี้ยวใส่อ่ะ แ ล้วพ่อผมแกก็บิดรถปุ๊บหนีพ่อเขาอะนะรถหนีแล้วคือพ่อจากที่แกสังเกตกระจกมองข้างอ่ะพี ่ แกไม่ได้เห็นเป็นรูปยายนะแกเห็นเป็นหมาดำตัวใหญ่ๆอ่ะพี่วิ่งตามรถแกอ่ะ ไม่ใช่เห็นเป็นยายแต่เห็นเป็นหมาดำ เป็นหมาดำตัวใหญ ่วิ่งไล่ เหมือนกระจายล่างวิ่งกระจายล่างใช่แกก็บิดหนีบิดหนีบิดหนีมาจนมาพ้นถนนใหญ่แกก็ทำให้แกเกือบตายเหมือนกันแหละจังหวะแกแบบว่าเลี้ยวออกมาแล้วไม่ได้ดูว่ามันมีรถอีกฝั่งนึงวิ่งมาพอดี ครับโอ้แสดงว่าพ่อกับแม่ก็เคยเจอเมื่อในอดีตก่อนที่จะมีเพื่อนเราคนนี้ด้วยซ้ำไป ใช่ครับ อ๋อเหรอแล้วคราวนี ้ไปรู้มาอีกทีจากคนในบ้านนะคือลุงที่เป็นกำนัน เ นี่ยเขาบอกเส้นทางแล้วกลางคืนไม่มีใครใช้ตลอดเขาบอกบางทีแบบคนมีวิชาเขาของมาปล่อยไว้ที่นี่ก็มีเป็นพวกปอบก็มี ครับ คือปอบตัวนั้นอ่ะคือไม่ได้มีแบบที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะเป็นปอบเล่ร่อน ครับ ก็คือแล้วเมื่อคืนลูกแกสองคนไปกันทางนั้นเหรออ ืมเขาบอกเลยเนื้อหมูมันหายไปประมาณแบบประมาณว่าถุงนั้นมันอยู่ประมาณสักสี่หรือห้ากิโลเนี่ยมันถุงเล็กเป็นเศษอ่ะ ก็เยอะนะ ใช ่เยอะอยู่นะ เยอะใช่พี่มันแบบมันหายไปได้ยังไงอ่ะทั้งที่ว่าบอกมันก็ไม่หล่นนะมันก็ยัดอยู่ในช่องแล้วก็ปากมันก็ปิดอยู่อ่ะ ครับ แล้วก็บอกทีหลังเองก็อย่าไปกันทางนั้นดีนะแต่เองยังไม่อยากเจอเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวไปกว่านี้อ่ะ ครับอ๋อแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยไม่ได้ว่ามีคุณยายมาเสียชีวิตด้วยเหตุไม่ใช่แต่ว่ามีคนเหมือนปล่อยของเล่นของกันพวกอวิชชาพวกเล่นของปล่อยของกันอาจจะปล่อยพวกเนี้ยมาไม่ว่าจะเป็นปอบเป็นผีเป็นโอปติกะเป็นแล้วก็ตามแต ่ใช่ครับพี ่แล้วบังเอิญใครผ่านเส้นทางนั้นในจังหวะนั้นอาจจะเจอสิ่งเหล่านี้ก็ได้ ใช่บางคนก็เห็นเป็นแบบดวงไฟจุดเขียวอะไรอย่างงี้ก็มี เดี๋ยวนะแสดงว่าพ่อกับแม่ของเพื่อนเราก็เจอตัวเพื่อนเรากับพี่เขาก็เจอคราวนี้คนอื่นล่ะคนอื่นเจอ คนอื่นก็เจอทั้งหมู่บ้านน่ะคือไม่มีใครกล้าผ่านเส้นนั้นน่ะพี่ เฮ้ยเหรอ เจอทั้งหมู่บ้านน่ะ เดี๋ยวนั้นแล้วปัจจุบันนี้ล่ะฮะยุทธคือ ปัจจุบันนี้เส้นนั้นก็คือแบบมันก็พัฒนาไปเยอะนะพี่กลายเป็นถนนลาดยางก็มีคนบางคนมาซื้อที่และปลูกบ้านอยู่แถวนั้นก็มีแต่ไม่เยอะมาก จากลูกรังนะกลายเป็นถนนลาดยาง ถนนลาดยางพี่แล้วก็เริ่มมีไฟทางเริ่มแบบเศษแบบพวกสารตลักหักปางอะไรเขาก็แบบประมาณว่าคนไปทิ้งนะพี ่เริ่มเจริญขึ้น เจอใช่มันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร ่แ ต่เขาก็บอกว่าเขามีคนไปประสบเหตุแล้วเสียชีวิตตรงนั้นก็มี อ๋อเหรอเออไอ้สมัยก่อนนะคุณยุทธกลัวฟังนะฮะผมเข้าใจอย่างที่ยุทธเล่าเลยนะว่าสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปนะสิบปียี่สิบปีสามสิบปีผมว่านอกจากทางหลักมันจะมีทางลัดแบบนี้เยอะนะแต่ว่าด้วยผ่านการเวลามานะไอ้ทางลัดเหล่านี้ปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นทางที่น่ากลัวละมันอาจจะมีถนนที่ดีขึ้นมีฟืนมีไฟเข้ามาบรรยากาศความน่ากลัวอาจจะไม่เท่าสมัยก่อนนะ ใช่ครับพี ่โอ้นะครับ แต่ตำนานยังคงอยู่พี ่ตำนานยังคงอยู ่ตำนานยังคงอยู ่อันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าผมเองก็เป็นเด็กกึ่งเด็กเมืองกึ่งเด็กบ้านนอกเหมือนกันนะสมัยก่อนยังจำได้ว่ามันจะมีหลายที่นะที่ว่าจะมีคนเอาสารมาทิ้งแบบเนี้ยสมัยก่อนเวลาขับรถผ่านไปเจอสารเหล่านี้วางกันละเกะละกะเราก็กลัวนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันจะมีพวกห้างเข้ามามีมินิมาร์ทเข้ามามีไฟเข้ามามีตัดถนนใหม่เข้ามาไอ้บรรยากาศเหล่านั้นที่เราเคยเจอเนี่ย มันอาจจะบางๆไปบ้างแต่ตำนานเรื่องเล่ามันก็ยังคงอยู่นะถ้าจะให้นึกก็อย่างเช่นอ่ะคุณยายสปีดแบบเนี้ยนะที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบเนี้ยที่ว่าเหมือนกับมีคนวิ่งไล่ตามอ่ะ แล้วก็แถวบ้านผมมีผีตีนกับอ่ะ คือ แถวบ้านผมอ่ะผีตีนกับที่ว่าพวกพี่ขวัญเคยไปแบบไปตั้งกล้องถ่ายด้วยอ่ะ ผี ตอนน ั้ นจำได้ไหม เหรอ เออนั่นแหละคือตำนานของเมืองสุพรรณเลยอ่ะ อ๋อเหรอ แถวบ้านผมพอดีเลยอ่ะ เออที่สุพรรณใช่ไหม ครับผม อ๋อมีผีตีนกลับด้วย ครับ เออ แล้วแบบอารมณ์บันเดียวกับยายสปีดอ่ะคอยวิ่งไล่รถอ่ะ เฮ้ยแสดงว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีตำนานเรื่องผีแตกต่างกันนะเออแตกต่างกันนะ แต่ยังในกรุงเทพมีเยอะมากเลยพี่หลักๆเลยที่ผมจำขึ้นใจสาวชุดดำวัสเมียนนารีผมเจอไปตื่นมาแล้ว ถ้าในเมืองก็จะมีถ้ากรุงเทพก็จะมีสาวชุดดำวัสเมียนนารีใช่ไหมนะครับ ใช่ครับพี ่หรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดสุพรรณก็จะมีที่นี่ถ้าหาดใหญ่ก็จะมีคุณยายสปีดถ้าเป็นที่ทางเหนือเชียงใหม่ก็จะมีอะไรป๊อกป๊อกคลื่นอะไรแบบนี้นะเออมันก็จะมีในแต่ละภูมิภาคนะในแต่ละจังหวัดนะที่เป็นเหมือนลายเส้นเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละจังหวัดนะกับเรื่องเล่าผีนะนะครับนั่นคือเรื่องราวของยุทธนะฮะที่เพื่อนไปเจอฮะแล้วยุทธก็นำมาถ่ายทอดได้ดีมากครับนะคะผ ่ านไปเรียบร้อยครบทั่วนะยุทธนะ ครับผม โอเคขอบคุณมากครับยุทธ คร ับ ผม ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณครับเอาละฮะเรามาติดตามมาต่อครับกับเรื่องของน้องกวางที่ตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยน้องกวางบอกว่ามีประสบการณ์ตรงฮะที่เจอกับตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดราชบุรีครับผ่านมา1ปีละที่บอกว่าเป็นโหยหวนเรื่องอะไรตอนนี้น้องกวางอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องกวาง สวัสดีค่ะ นะฮะน้องกวางเราเจอกันอีกแล้วนะครับมันจะมีน้องกวาง2กวางกวางราชบุรีกับกวางระนองนะครับอันนี้จะเป็นกวางราชบุรีนะครับคราวนี้เหตุการณ์นี้กวางฮะเจอด้วยตัวเองแล้วมันย้อนไปเมื่อ1ปีที่บ้านของน้องที่ราชบุรีนะครับคําว่าโหยหวนที่น้องเจอมาเนี่ยเล่าให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยว่าโหยหวนที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรครับ คือว่าตอนเนี้ยเสียงหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่ป้องเลยอะแล้วก็ได ้จริงเหรอ ยินแบบว่าใช่ค่ะเหมือนไม้มันเหมือนอะไรมันช็อตตึ้ง เสียง เนี้ยค่ะแล้วเสียงพี่คาดหายอะค่ะพี่หนูฟังเสียงพี่ไม่ค่อยชัดเลยค่ะ แล้วฮะเดี๋ยวผมให้ทีมงานช่วยเช็คให้กันแล้วกันเดี๋ยวต่อใหม่มะถ้ากันขออนุญาตต่อสายใหม่นะฮะสักครู่นะกวางนะเดี๋ยวลองดูกันละกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้น้องตั้นน้องตั้มน้องขวัญต่อใหม่กันละกันนะฮะน้องขวัญกับพี่โก้พริ้วเสร็จจาก Big FM ตอนนี้ก็มาประจำการที่ The Shock ที่นี่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ The Shock เราตอนนี้ 1:10 นะถ้างั้นเราไปดูข้อความระหว่างที่รอสายของน้องกวางกันละกันส่งมาจากคุณผมแอดนะฮะผมแอดร้อยลีลาส่งมาลุ้นเดี๋ยวช็อกโลโต้ด้วยนะฮะรวมไปถึงคุณพรชัยด้วยเต้าหู้พรานนกด้วยคุณอาร์ติสนะฮะฟ้าสังหารเชลซีที่รักคุณธานีคุณอธิพลป้าติ่งนะโรตีสายไหมแบบหยอดเหรียญเข็มมันก็จะหมุนว่าจะได้กี่อันสนุกดีนะไอติมหั่นเป็นท่อนเสียบไม้อร่อยมากเอ้ยนี่จริงไอติมกะทินะป้าติ่งเนาะอร่อยนะครับหรือจะเป็นเอมี่สายหยุดนะฮะส่งมาลุ้นเดี๋ยวช็อกโลโต้ด้วยนะช่างภาพมัดเต๋าบอกกรอเทปด้วยดินสอแล้วก็แช่ช่องฟรีซเวลายืดถูกต้องนะฮะแล้วก็204ย่านนะบอกว่าฟังที่ตลาดนะฮะฟังที่ตลาดแล้วอะไรยังไงผมดูให้ฟังที่ตลาดอตก3นะที่นนชัดเจนดีพี่ป๋องนะครับแล้วก็จากน้องส้มท่าดินแดงบอกพี่ป๋องมีคนตายเพราะโควิดรายที่2แล้วเศร้าจังผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คนเดียวกับที่เป็นแม่บ้านที่ต่างประเทศหรือเปล่านะครับถ้านั้นดูเหมือนเขาไม่นับใช่ไหมไม่แน่ใจจากที่ติดตามข่าวนะหรือว่านับด้วยอย่างไรผมเดี๋ยวว่าผมจะออกไปเช็คข่าวทีก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องกวางพร้อมแล้วนะน้องกวางครับ ค่ะ สัญญาณดีขึ้นไหม ก็ดีขึ้นค่ะ สัญญาณดีขึ้นนะฮะได้ยินเสียงพี่ป๋องชัดเจนขึ้นไหมครับ ชัดเจนค่ะ ชัดเจนนะฮะถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยโหยหวนที่ว่านี้คืออะไรครับ คือว่าเรื่องมีอยู่ว่านะคะคือว่าคุณยายคนนี้ก่อนที่เขายังไม่ตายนะคะเขาไปคุมแบบว่าผู้ป่วยนอนติดเตียงอะค่ะแล้วค่ะเขาแบบยิกๆเหมือนคนนั่งชันเข่าอะค่ะแล้วทีนี้ตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยเขาคิดจะด่าก็ด่าขึ้นมาด่าแบบหยาบคายมากเลยค่ะแล้วหนูตอนหนูมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยนะคะหนูก็รำคาญหนูก็เลยแบบเหมือนด่าเนี่ยแบบบ้านนะคะไม่ได้ด่าแค่ตรงๆนะคะด่าแบบว่าอุ้ยอะไรวะอะไรแบบ ยับยับคล้ายๆอะค่ะว่าหนูหนูต้องหลับต้องนอนอะไรเงี้ยแล้วแกเป็นคนชอบอาบน้ำประมาณตีสองตีสามแล้วแกจะแบบอันนี้แล้วแกจะแบบด่าด่าแบบด่าเหมือนคนสติไม่ดีอะค่ะแล้วหนูแบบต้องนอนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออตอนนี้พักหนึ่งหนูก็เลยกินหนูก็เลยแบบแล้วทีนี้วันที่เขาตายแล้วทีนี้หนูก็อยู่แต่บนห้องแล้วตอนนั้นหนูอยู่กับแฟนสองคนแฟนไปทำงานหนูก็ต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคะ แ ล้วทีนี้วันที่เขาตายแฟนก็เลยขึ้นมาบอกอ้วนอ้วนคุณยายข้างบ้านตายแล้วไหนข้างบ้านไหนนี่แล้วนี่ไงข้างบ้านนี่ไงบอกรอเฮ้ยจริงสิอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตกใจเฮ้ยจริงสิหนูก็เลยแบบรีบลงไปตอนนี้หนูไปดูใช่ไหมคะแล้วทีนี้เหมือนเขาแบบอึแบบลาดแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็มันกินเหม็นมากแล้วแกนอนตายปาไม่หลับอะค่ะแล้วทีนี้พวกก็แบบเหมือนกราบขอขมาขมาอย่างแบบคนในครอบครัวค่ะนะคะแล้วก็เอามือปิดตาจะเจอไม่หลับกี่ทีกี่ทีแกก็ไม่หลับค่ะ ครับ แล้วทีเนี้ยคนเขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วทีเนี้ยมูลนิธิก็มา คร ับ แล้วทีเนี้ยเขาก็เอาผ้ามาห้องตรงห้องเพราะหนูรับกินแบบอันนี้ไม่ไหวอะค่ะแบบเพราะว่าหนูก็เลยเดินออกมาเดินออกมาที่บ้านเออเดินมาเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะกาแฟแล้วทีเนี้ยหนูไปคุณกินกับกินข้าวดึกแล้วก็ทำกับข้าวดึกอะไรเงี้ยค่ะแบบปิดชีวิตประจำวันของหนูอยู่แล้ว ค ือว่าหนูก็กินแบบประมาณสองสามทุ่มอะไรเงี้ยหนูก็ทำกับข้าวอะค่ะหลังจากที่หนูไปดูข่าวเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็ทำกับข้าวเฟิร์นก็เลยนอนเล่นเกมนอนเล่นโทรศัพท์ค่ะหนูก็ทำกับข้าวสักพักหนึ่งเสียงคือตอนที่มูลนิธิอะคน อ ะที่บ้านหลังนั้นนะคะไปที่วัดหมดแล้วเพราะเขาต้องไปติดต่อไปอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับศพและบ้านก็ไม่มีใครอยู่ค่ะพี ่ แล้วทีเนี้ยสักพักนึงได้หนูก็ได้ยินเสียงคือแบบดังมากชัดแบบชัดมากเลยพี่แล้วอย่างนั้นอ่ะแล้วทีเนี้ยก็เงียบไปหนูก็เลยแบบหนูก็เลยตกใจปุ๊บหนูก็เลยกระโดดไปกอดแฟนแล้วหนูก็เลยเขย่าแฟนจะแฟนก็จะนิ่งมากเลยนะคะแฟนหนูเป็นคนนิ่งมากแล้วแบบวันนี่มั้ยนี่มั้ยวันนี้มั้ยแฟนหนูก็ได้ยินทำไมจะไม่ได้ยินแฟนหนูพูดคำว่าได้ยินทำไมจะไม่ได้ยินทั้งนั้นล่ะพี ่ ร้องมาอีกสื่อสื่อแบบเหมือนคนแบบร้องจะเป็นจะตายอะพี่ร้องแบบนี้แล้วทีเนี้ยทีนี้หมาก็หอนให้เกียวเขาหอนแบบพ่อแบบหอนเงี้ยดูวันแล้วทีนี้แฟนหนูเลยบอกเนี่ยได้ยินยังได้ยินยังแต่ที่แปลว่าวันในทีนี้หลังจากคืนนั้นนะคะหมาก็หอนหรือปะก็เลยหลังจากเงียบไปใช่ไหมหนูก็เลยบอกต่างคนต่างอยู่อย่าอย่ามายุ่งกับหนูหนูกลัวยายหนูกลัวยังมีกับหนูเลยหนูไม่เคยรู้จักหนูไม่เคยอะไรเพราะตอนที่เขาเป็นอ่ะเขาคุยกับหนูอ่ะพี่เขาไม่สบตาหนูนะ เขาเหรอ ใช่ค่ะเขาไม่สบตาหนูนะแต่เขาก็คุยปกติเขาก็ไม่คุยสติมีเดียค่ะพี่แล้วทีนี้เขาก็จะหนูทำนองว่าแบบว่าคุยเจ๊ทำอะไรเขาจะตอนนั้นเราแกงเฟิร์มหรอจำน้ำพริกหร อ จำเพื่อมั่งนะแบ่งปันกันมั่งนะคนเราว่าอันนู้นนี่นั่นเขาก็พูดอะไรอย่างเงี ้ ยแล้วแกก็เผลอวันดีคืนดีเนี่ยที่นู้นตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยแกคิดจะด่าแกคิดจะโวยวายคิดชุดด้วยมีคนจะฆ่าฉันอะไรเงี้ยแกก็เผลอของแกไปเรื่อยค่ะตอนแกปินนะคะแล้วทีเนี้ยหลังจากเอาสรุปตรงที่ว่าหลังจากที่ได้ยินเสียงนั้นเสร็จประมาณเขากี่วันไม่รู้อะไม่แน่ใจ3-4 วันมั้ง คะ ก็จะสมมตินะคะพรุ่งนี้คือจะเป็นวันเผาของเขาแล้วแล้ววันนั้น อ ะหนูก็ทำงานมาเหนื่อยหนูก็เลยหลับไปแล้วทีนี้หนูก็หันหัวไปทางบานเก็บ บานเก็บที่มันมีอันเดียวอะค่ะบ้านมันมีสองชั้นใช่ไหมคะ คร ับแล้วทีนี้แฟนก็หันหัวไปอีกทางคือคนละทางกันนะคะพี ่ แล้วทีนี้หนูอะหลับไปคือหลับสบายมากแล้วสักพักนึงอะ คร ับ หนูสักพักเนี่ยก็ได้ยินเสียงหมาหอนแล้วได้ยินเสียงร้องแบบนี้อีกค่ะแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูเด้งตัวปุ๊บแล้วหนูก็มากอดแฟนแล้วหนูก็ปุ๊บวันหมาหอนอีกแล้ววันมาร้องอีกแล้ววันแฟนหนูหนูก็พูดคำยาไปนะคะหนูบอกว่าถ้าเกิดมึงไม่ตื่นนะกูจะซัดหน้ามึงอย่างเงี้ยแฟนหนูก็ไม่ตื่นแฟนหนูก็ไม่ตื่นแต่ทีนี้หนูก็เลยแบบไม่รู้ทำยังไงเพราะแฟนหนูไม่ตื่นใช่ไหมคะพูดยังไงก็ไม่ตื่นหนูก็เลยกอดแฟนแน่นแบบกอดแฟนแล้วจับแฟนแน่นแต่แฟนหนูก็แบบนิ่งนะคะแต่หนูกอดแฟนแน่นแล้วหนูก็พยายามอุ้นหมาหอนเขาร้องเสียงว่าคุณยายอย่ามายุ่งกับหนูเลยคุณยายอะไรเงี้ยคือว่าหนูก็เลยแบบกลัวมากบอกคุณยายอย่ามายุ่งกับหนูเลยคุณยายตาหมายังหอนอยู่แต่เสียงก็ค่อยลดลงนะคะแต่ทีนี้หนูก็กลัวมากกลัวแบบพี่เชื่อไห ม หลังจากที่หนูเจอครั้งแรกอะที่หนูได้ยินเสียงอะคืนนั้น อ ะประมาณสองโมงเย็นสามโมงเย็นหนูลงมาเปิดสายทางบ้านแล้วหนูก็ใส่พระพี่หนูอยู่คนเดียวหนูกลัวหนูก็เลยหนูคนบ้าหนูใส่พระแล้วหนูก็สองโมงเย็นหนูก็เปิดสายทางบ้านแล้ว ครับ เพราะหนูกลัวมากเพราะหนูต้องอยู่คนเดียวเพื่อแฟนไปทำงานทุกวันใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูต้องอยู่คนเดียวแล้วฝ่าแฟนจะกลับอ่ะมันก็เวลามันก็ไม่แน่นอนไงคะหนูก็เลยกลัวมากแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบไม่ได้เจอแล้วอะค่ะเรื่องก็มาประมาณนี้ค่ะ ครับเดี๋ยวจากที่เล่ามากวางถ้าก็เอากวางได้ยินเสียงโหยหวนที่ว่าเนี่ยท่านนับเป็นจำนวนเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งทั้งหมดกี่คืน ก็ประมาณสองคืนนะคะเพราะว่าสองครั้งแต่ว่าครั้งแรกอะสองครั้งค่ะแต่ก็นานแล้วก็ครั้งสองก็ครั้งเดียวแต่ก็คือตอนที่จะเผาวันรุ่งขึ้นจะเผาแล้วแต่ที่หนูนั่งดูไว้กาคืนที่จะเผานะคะประมาณตีสองตีสามแล้วก็คือว่าเช้าแล้วคือจะเผาแล้วแต่ช่วงนั้นหนูก็จะไปงานศพเขานะคะแต่ทีเนี้ยเรื่องนั้นมันฝนตกหนักทุกวันเลยหนูไปงานทุกผ่อนไม่ได้แล้วหนูก็เลยได้ไปแค่คืนเดียวอะค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ไปผ่อนไม่ได้อะไรแต่หนูก็ไปแค่คืนเดียวค่ะไปฟังศพเขาตรงนี้เนื่องจากว่าหนูคงจะไปด่าเขาก่อนที่เขาจะตายอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาซื้อให้หนูได้ยินอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าหลังจากที่เผาไปแล้วแกก็ไม่ได้มาให้ได้รู้สึกอีกเลยถูกไหมครับ ค่ะค่ะไม่ค่ะ ก็เป็นในช่วงที่แกเสียไปใหม่แล้วตกลงแล้วคุณป้าแกเสียด้วยสาเหตุอะไรนะครับ คะ แกเสียด้วยสาเหตุอะไรนะครับ เหมือนแกเป็นโรคเนื้อมานานเหมือนโรคของแกเหมือนแกแบบนอนติดเตียงแกก็แบบสิ้นใจตายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ สิ้นลมไป ใช่ค่ะเพราะว่า ครับแล้วเสียงโวยหวนที่น้องกวางได้ยินนะครับรู้เลยไหมครับว่าเป็นเสียงของคุณป้าแก โอ้ยน่าจะใช่อะค่ะเพราะไม่มีใครอยู่บ้านแล้วหลังจากที่เขาไปกับมูลนิธิกันเนี่ยคือล่างไปแค่ไม่เท่าไหร ่ หนูนั่งทำกับข้าวอยู ่ มันคือเสียงชัดมากเลยพี่เสียงชัดมาก คือแบบเสียงโหยหวนจริง ค่ะคือแบบสื่อสื่อมันแบบว่ามันเขาแบบจะฆ่าใจตายได ้ หนูก็บอกยายมายุ่งกับหนูเลยหนูกลัวหนูยายอะไรเงี้ยเขาก็ยังจะมาวันที่เขาจะเผาอีกนะมาเขาจะมาบอกว่าจะเผาแล้วนะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยคิดในใจว่ารู้เลยว่าจะเผาแล้วแต่คือไปไม่ได้แต่รู้แล้วว่าจะเผาอะไรเงี้ย นั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะนะครับเอาล่ะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมว่าแกจะยังไม่รู้ตัวว่าแกตายมั้งแกคงไม่ได้มาหลอกแล้วน้องกวางหลอกนะถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงแกไม่ดีบ้างนะแต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรหรอกอาจจะเป็นช่วงที่แกเสียไปใหม่ๆเน า ะ แต่ที่ร้องกว่านั้นคือว่าหนูไม่ได้เจอนะคะเตียงกับรถมีเชื้อค่ะเขาเอามาไว้หน้าบ้านน่ะเป็นเดือนน่ะหนู แล้วอยู่บ้านติดกันแล้วหนูต้องขับรถผ่านแต่หนูไม่เจอนะคะแต่หนูคิดในใจว่าถ้าเกิดเห็นว่าแกนั่งอยู่หรือว่านั่งอยู่บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยแกเอาพิงไว้เหลือเลยนะหนูว่าหนูช็อกตายตรงนั้นแหละหนูคิดในใจทุกครั้งแล้วหนูก็ชอบมองแต่ล่างบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวนะคะแต่หนูจะไปก็ชอบฝาดตามองแต่ก็ไม่เจอค ุ ณอื่นเขาเจอเดินวนเวียนในบนบ้านอะไรเงี้ยค่ะ โอเคขอบ คุณมากครับคุณอื่นเขาเจอเดินวนเวียนรอบบ้านอะไรเงี้ยค่ะ ได้ครับเอาละฮะขอบคุณมากกับประสบการณ์นี้นะน้องกวางนะนะครับ ค่ะ ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับแต่ว่าตอนนี้หนึ่งเรื่องที่รออยู่ว่าฟังครับนะเป็นเรื่องของน้องเอิร์ธเรื่องของชั่วโมงพละนะครับน้องเอิร์ธบอกว่าประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนในกรุงเทพครับผ่านมา3ปีแล้วและตอนนี้น้องเอิร์ธอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันจากสายของน้องเอิร์ธนะครับสวัสดีครับเอิร์ธ สวัสดีค่ะพี่ป๋อง ฮะน้องเอิร์ธตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรมาจากกรุงเทพครับแถวสุขาภิบาล5 สัญญาณการรับฟังน้องติดตามเดี๋ยวช็อกผ่านช่องทางไหนครับ คือผ่านทางช่อง YouTube ครับ แสดงว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยต้อง YouTube เป็นหลักเลยเนาะ ใช่ค่ะ เนาะ YouTube เป็นหลักนะเพราะว่าแอปพลิเคชันบางทียังมีปัญหาเนาะนะครับ แ ล้วก็ FM 101ก็จะมีคนฟังบ้างเพราะว่าวิทยุสมัยนี้ก็อาจจะไม่ได้ฟังเยอะเหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ว่ายุคนี้ถ้าเป็นโซเชียลต้อง YouTube นะครับเนาะนะฮะ ได ้คราวนี้เนี่ยตัวของน้องเอิร์ธเนี่ยนะฮะตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับ ตอนนี้เอิร์ธฟังอยู่คนเดียวในห้องค่ะเป็นห้องนอนของเอิร์ธเองค่ะ โอเคถ้างั้นมีสมาธิแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องแล้วก็แฟนรายการฟังซิว่าย้อนไปเมื่อ3ปีที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนี้ไม่ต้องบอกชื่อโรงเรียนนะนะฮะ ชั ่วโมงพละที่ว่าเนี่ยที่ตัวเอิร์ธไปเจอมาไปเจออะไรมาครับ ครับก็คือเรื่องนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะก็คือเอิร์ธเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวกรุงเทพนะคะก็คือเป็นหัวหน้าห้องมา6ปี ครับ ก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตอนที่เอิร์ธเรียนอยู่ชั้นม.5 ครับ นะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องปกตินั่นแหละจำได้ว่าวันที่เกิดเรื่องอ่ะวันที่เกิดเรื่องเป็นวันจันทร์ตอนเช้าก็คือออกโรงเรียนดังเข้าชั่วโมงแรกเอิร์ธจำได้ว่าวันนั้นน่ะเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ ซึ่งจะเรียนอีกอาคารนึงแต่ว่าห้องที่เอิร์ธเรียนน่ะมันจะอยู่ชั้นล่างนะคะห้องเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยที่เอิร์ธเรียนวิชาแรกเนี่ยจะเป็นห้องกระจกเป็นห้องแอร์นะคะเป ็ นกระจกทึบๆทีนี้ก็เข้าไปเรียนตามปกตินั่นแหละทุกคนก็มาโรงเรียนกันเอิร์ธก็เป็นหัวหน้าห้องคุณครูก็สอนตามปกติอะไรเงี้ยค่ะพี่ป๋องเสร็จปุ๊บทีนี้ปรากฏว่าเป็นเสียงเคาะกระจกเป็นเสียงเคาะประตูก ็ก็ก ็ปรากฏว่าเป็นอาจารย ์ ครูฝึกสอนเขาเปิดประตูเข้ามา ครับ แล้วเขาก็ขออนุญาตอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร ์ เขาก็บอกกับทุกคนแล้วก็บอกกับเอิร์ธว่านักเรียนหัวหน้าห้องฟังกูนะเดี๋ยววิชาต่อไปเนี่ยให้ขึ้นไปเรียนข้างบนโรงยิมอีกอาคารนึงนะช ั้ น4นะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยหันมาพูดกับเอิร์ธว่าคุณครูฝึกสอนนะครับเขาก็เลยหันมาพูดกับเอิร์ธว่าหัวหน้าเดี๋ยวหมดชั่วโมงเนี้ยหัวหน้าห้องอ่ะเช็คชื่อให้เรียบร้อยนะใครมาไม่มาใครขาดไม่มาอะไรก็เช็คให้เรียบร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวครูจะมาสอนปกติทีนี้เอิร์ธก็เลยปรับตัวลงได้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะเช็คให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือเราก็ทำหน้าที่ของเรามาตลอด6ปีอะไรเงี้ยครับก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้พอหมดคาบแรกเนี่ยก็คือจะต้องเรียนคาบที่สองชั่วโมงพละแล้วแต่ว่าจะต้องเรียนอีกอาคารนึงแล้วจะบอกว่าอาคารที่จะเรียนวิชาพละเนี่ยขึ้นไปเรียนข้างบนโรงยิมชั้น4 อ าคารเนี้ยคือมันจะเป็นอาคารที่ใหญ่มาก ครับ มันจะตรงข้ามกับห้องที่เอิร์ธเรียนวิชาแรกเลยคือจะเป็นอาคารตรงข้ามกันอาคารที่เอิร์ธจะต้องเรียนวิชาพละเนี่ยก็คือเป็นอาคารทั้งหมด4ชั้นนะคะทีนี้ชั้นล่างเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าโรงอาหารกว้างขนาดใหญ ่ครับ แล้วก็จะเป็นเหมือนบันไดสองฝั่งของตัวอาคารเลยทีนี้จะบอกว่าชั้นข้างล่างเนี่ยเป็นโรงอาหารใช่ไหมคะก็เป็นบันไดสองฝั่งก็เป็นทางขึ้นแต่บนชั้น2ชั้น2ชั้น3เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าห้องเรียนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าบางห้องก็จะเป็นห้องแบบว่าเรียนวิชาปฏิบัติทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับเรียนวิชาประดิษฐ์ ประดอยวิทยาสุขศึกษาห้องวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ แต่ว่าชั้นที่4เนี่ยเป็นข้างบนโรงยิ ม แล้วจะบอกว่าตอนเดินขึ้นไปเนี่ยก่อนถึงชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้องน้ำที่อยู่ตรงทางขึ้นบันไดอะค่ะใช่คือมันจะน่ากลัวตอนที่เราเดินขึ้นไปแล้วอะแค่3ก้าวหัวใจเราก็เต้นอยู่แล้วอะใช่ทีนี้ก็เหมือนกับว่าไฟตรงทางขึ้นบันไดมันจะปิดทุกดวงเลยทุกชั้นเลยแล้วห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำของอาจารย์นะคะทุกชั้นเลยเป็นกระจกนะห้องน้ำด้วยนะคะพี่ป๋องจะไม่ให้หลอนได้ยังไงก็พอเดินขึ้นไปปุ๊บก็จะเป็นโรงยิมนะคะโรงยิมชั้น4พอถึงข้างบนชั้น4ข้างบนโรงยิมนะคะเออขออธิบายลักษณะข้างบนโรงยิมพอเดินขึ้นไปข้างบนโรงยิมเนี่ยข้างบนโรงยิมทั่วไปก็จะกว้างก็จะเป็นแป้นบาส2ข้างแล้วทีนี้มันไม่มีแค่ชั้น4 ครับ มันไม่มีแค่ชั้น4แค่นั้นนะคะพี่ป๋องคือมันจะมีชั้น5สองฝั่งด้วยเป็นฝั่งทางขวากับทางซ้ายมือ ทางขวาข้างบนชั้น5มันจะเป็นห้องพักครูก็คือเป็นห้องเป็นเหมือนชั้นลอยแล้วก็มีกระจก มีกระจกที่แบบว่ากันลูกบาสโดนกระจกแตกอะค่ะ ครับ แล้วเป็นห้องพักครูห้องเย็นๆเป็นรั้วกันกระจกอะไรเงี้ยแตกต่างจากห้องอีกฝั่งนึงซึ่งเป็นชั้น5เหมือนกันฝั่งทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นห้องปิดปลายแล้วเป็นชั้นลอยและเต้นบาร์เราจะบอกเต้นบาร์อะมันจะเป็นเต้นบาร์ที่แบบว่าเหมือนกับว่ามันเชื่อมต่อไอ้ตรงชั้นลอยทั้งสองข้างเลยมันจะสูงนะที่ป่องถ้าเกิดว่าใครจะกระโดดขึ้นไปโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปคือมันหาได้ยากนะคะมันกระโดดขึ้นไปไม่ได้เลยคือมันจะต้องหาบันไดอะมาเชื่อมต่อเอาทีนี้ก็มันก็จะเป็นห้องปิดปลายทางด้านซ้ายมือ ของชั้น5ค่ะ ครับ แล้วชั้นนั้นน่ะมันก็จะเป็นบันไดเหมือนกันแต่ว่าลูกกงไอ้ที่มันจะขึ้นไปข้างบนชั้นปิดปลายชั้น5ทางด้านซ้ายมือคือมันเป็นเหมือนกับว่ามันขึ้นไม่ได้อ่ะแล้วเหมือนกับว่ามันล็อกกุญแจเอาไว้อ่ะแล้วปัจจุบันเนี้ยคือตอนเนี้ยคือก็ไม่รู้ว่ากุญแจอยู่ที่ใครแม่กุญแจก็จะการเวลาของมันทีนี้ชั้นข้างบนก็จะเป็นชั้นล่างนะคะเป็นพื้นที่โล่งๆมีโต๊ะล็อกกงล็อกเกอร์ตู้ล็อกกงล็อกเกอร์เต็มหมดเลยและในห้องนั้นอ่ะมันเป็นห้องอะไรไม่รู้มันจะเป็นประตูแล้วมีโซ่ล่ามเอาไว้ถ้าอยู่ตรงใต้ชั้นลอยอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วมองเข้าไปในห้องนั้นอ่ะคือห้องนั้นมันจะมืดมากนะพี่ป๋องคือมองไม่เห็นอะไรเลยมันจะเป็นกระจกนะกระจกบานใหญ ่ครับ มองเข้าไปข้างในได้แต่ว่าข้างในในห้องนั้นมืดมากมืดมากทีนี้เขาลือกันว่าไม่รู้นะว่าใครพูดมาแต่เขาลือกันว่าในห้องนั้นอ่ะมันเป็นห้องที่ทั่วห้องอ่ะทั้งห้องมันทำมาจากไม้หมดเลยมันเป็นพื้นไม้พี่ป๋องแล้วกำแพงเป็นพื้นไม้และทั่วห้องอ่ะมันไม่ใช่ไม้ธรรมดานะมันเป็นคราบดำๆเลอะเต็มห้องเลย ครับ ครับทีนี้อันนี้ก็คือลักษณะบนโรงยิมนะคะทีนี้พอทุกคนแยกย้ายออดลงออดลงออดหมดวิชาแรกทุกคนแยกย้ายก็ไปกินน้ำกินข้าวเพื่อจะขึ้นไปเรียนข้างบนชั้นเพื่อที่จะขึ้นไปเรียนชั่วโมงพละวิชาต่อไป คร ับ แต่ด้วยความที่เอิร์ธอยู่หน้าห้องนะคะเอิร์ธก็เลยขึ้นไปก่อนคนแรกเอิร์ธก็รอเพื่อนนะคะเพื่อนทุกคนบางคนก็ทยอยขึ้นกันมาแล้วทีนี้เอิร์ธก็คอยเช็คชื่อเนี่ยทีนี้สักพักนึงก็อาจารย์แกก็อยู่ข้างบนห้องพักครูฝั่งทางด้านขวามือ ค่ะ เขาก็ชะโงกหน้ามาเขายิ้มให้เอิร์ ธ แล้วพอเพื่อนทุกคนมากันหมดครบหมดทุกคนแล้วเนี่ยอาจารย์แกก็เป่านกหวีดปี้ให้เรียกรวมแถวเพราะว่าเขาจะสอนแล้วเอิร์ธก็นั่งในแถวใช่ไหมคะก็บอกทำความเคารพปกตินั่นแหละทุกคนก็สวัสดีอาจารย์ก็อาจารย์แกก็สอนปกติเพราะว่าวันนี้เขาจะมีสอบเก็บคะแนนด้วยค่ะเรียนวิชาบาสอ่ะเนาะเขาก็พอถึงเวลาสอบเขาก็เรียกสอบทีละคนสองคนอะไรเงี้ยค่ะพอทีนี้พอครบหมดทุกคนแล้วเหลือประมาณอีกประมาณสัก15นาทีอ่ะเวลามันเหลือเฟือเขาเลยปล่อยให้ห้องเอิร์ธอ่ะเล่นกันตามสบายอะไรเงี้ย ครับ ก็คือพอขึ้นไปบนโรงยิมมันจะเป็นสแตนสองฝั่งสแตนขั้นบันได แต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งตรงหน้าเอิร์ธอ่ะก็คือมันก็แบบไม่มีคนไปนั่งอ่ะไม่มีใครฝั่งนั้นเลยนะแต่ว่าฝั่งส่วนใหญ่จะนั่งอีกฝั่งเดียวเท่านั้นอาจารย์ก็จะไปนั่งคุยนั่งเช็คชื ่อ ดูสมุดเต็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอิร์ธก็ดูเพื่อนมันเล่นลูกบาสแบ่งเป็นทีมกันอะไรเงี้ยทีนี้ตรงกลางสนามบาสอ่ะในห้องเอิร์ธมันจะมีเพื่อนผู้ชาย10คนมันแบ่งเล่นบาสกันประมาณ20กว่าคนคือมันแบ่งเป็น2ทีมทีมละ10คนมันก็เล่นบาสชุดกันไปชุดกันมาชุดกันไปชุดกันมาแล้วลูกบาสก็ลงห่วงบ้างไม่ลงห่วงบ้างอะไรเงี้ยค่ะพี่ป๋อง ครับ นี่ก็เลยแบบนั่งดูมันก็ไม่ได้ทำอะไรก็สักพักนึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือ มีเพื่อนคนหนึ่งที่เออสนิทมากมันโยนลูกบาสแต่ว่ามันไม่ได้ไปตกอยู่ในแต่ว่ามันไม่ได้ไปตกอยู่ที่ห่วงบาสฝั่งห้องบักปูนะคะมันไปตกอยู่ตรงฝั่งห้องชั้นปิดปลายแต่ว่าลูกบาสลูกนั้นน่ะมันไม่ลงห่วงนะมันกระเด็นไปตกอยู่ที่ชั้นลอยเลยทีนี้เราเพื่อนด้วยความที่แบบว่าอาจารย์แกเห็นนะแกแบบให้ขึ้นไปเก็บอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเอิร์ธก็เลยขึ้นไปหาทางขึ้นนะคะแต่มันหาทางขึ้นไม่ได้แล้วสักพักนึงก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เล่นด้วยกันในกลุ่มนะอีกคนนึงวิ่งตามมาแล้วก็เห็นมันคุยซุบซิบซุบซิบอะไรก็ไม่รู้อะค่ะอีกนิดสักพักนึงมันก็สองคนเพื่อนเอิร์ธที่โยนลูกบาสขึ้นไปกับเพื่อนเอิร์ธที่วิ่งตามอีกคนนึงไปอะมันลงไปข้างล่างมันหายไปประมาณสัก1นาที ครับ ปรากฏว่ามันถือบันไดมาซึ่งเป็นบันไดลิงอะพี่ป๋องก็มันก็เอามาเชื่อมต่อกับโครงเหล็กบาสแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนนึงจับเอาไว ้ ทีนี้เพื่อนคนที่ชูดบาสขึ้นไปอะเจอบอกมาจับมันก็ขึ้นไปใช่ไหมคะทีนี้สักพักนึงอะพอมันขึ้นไปปุ๊บมันก็ไปรื้อของไปรื้อของเต็มเลยนะรื้อของที่ชั้นลอยชั้นนั้นน่ะแล้วมันก็ไปท้าทายเขาม ันไปท้าทายเขาแล้วเพื่อนคนที่อยู่ข้างล่างก็บอกว่าเอ้ยมึงคือขอโทษนะคะเป็นคำหยาบพี่ป๋องมันก็บอกว่าเอ้ยขึ้นไปอ่ะระวังนะเว้ยไม่กลัวผีหรอระวังนะเว้ยข้างบนมีผีนะเว้ยแล้วเพื่อนคนที่ขึ้นไปข้างบนน่ะมันก็บอกว่าผีเผื่ออะไรกันไม่มีหรอกมีก็ออกมาสิจะเตะคว่ำเลยมันพูดท้าทายอ่ะเสร็จปุ๊บพอมันพูดจบจังหวะนั้นอ่ะเพื่อนคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะรู้สึกกลัวก็เลยวิ่งไปเลยวิ่งปล่อยให้เพื่อนคนที่อยู่ข้างบน อ ่ะที่โยนลูกบาสขึ้นไปอ่ะ อยู่ข้างบนต่อไปด้วยความกลัวมันก็เลยวิ่งไปเลยไม่สนใจเพื่อนที่อยู่ข้างบนพี่ก็เลยนั่งดูมันเก็บลูกบาสนะคะแล้วจังหวะนั้นน่ะลงจังหวะนั้นน่ะก็คือออดโรงเรียนออดโรงเรียนดังพอดีหมดเวลาสมองคลาสที่สองอาจารย์ก็เรียกรวมแถวก็อาจารย์แกก็สอนจังหวะนั้นน่ะวินาทีตรงนั้นก็คือทุกคนตกใจมากเลยตื่นตระหนกอ่ะเพราะว่าระหว่างที่อาจารย์แกจะกำลังจะปล่อยแถวอะค่ะเพื่อนคนที่อยู่ข้างบนน่ะอยู่ดีมันร้องตะโกนโวยวายขึ้นมาว่าช่วยด้วยแล้วมันก็กระโดดลงมานะพี่ป๋องแต่ไม่เป็นอะไรแล้วมันก็ถือลูกบาสมาพอถือลูกบาสมาปุ๊บพอวิ่งมาที่แถวรู้ไหมมันทำไงม ัน เอาลูกบาสเคลื่อนใส่อาจารย ์ครับ เอาลูกบาสเคลื่อนใส่อาจารย์เสร็จปุ๊บแล้วมันก็วิ่งกระเพากระเป๋าแล้วมันก็วิ่งลงไปข้างล่างเลยแต่ทุกคนต่างแบบตื่นตระหนกอะค่ะพี่ป๋องตื่นแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ดีมันก็แบบเล่นเล่นเล่นเล่นอยู่ดีแล้วมันก็เป็นอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยเลยก็งงนะคะ ครับ เลยก็งงทีนี้พอไปถึงห้องนะคะพอไปถึงห้องเอิร์ทก็ยังไม่ถึงห้องเอิร์ทก็แวะเข้าห้องน้ำคือทุกคนบางคนก็ถึงห้องกันแล้วล่ะระหว่างที่เอิร์ทห้องน้ำอะห้องน้ำจะอยู่หลังอาคารหลังอาคารที่เรียนชั้นเนี้ยห้องเรียนประจำเอิร์ทอะจะอยู่อีกอาคารหนึ่งก็คือถัดจากอาคารที่เรียนวิชาพละแต่อยู่ข้างบนชั้นสามเป็นห้องเรียนประจำ ครับ ก็ระหว่างที่เอิร์ทเข้าห้องน้ำอะ เอิร์ทก็ออกมาจากห้องน้ำนะคะเอิร์ทก็ล้างมือ ตรงหน้าอ่างล้างหน้าล้างตาเหงื่อมันออกอ่ะก็ถือสมุดเซ็นด้วยก็ล้างมือล้างหน้าทำธุระในห้องน้ำรอบหนึ่งมีเพื่อนผู้ชายอ่ะวิ่งตามวิ่งมาตามเอิร์ทด้วยหน้าตาตื่นเลยค่ะครับบอกว่าเอิร์ทเอิร์ทอยู่ไหนเอออยู่นี่ล้างหน้าอยู่มีอะไรมันวิ่งมาหน้าตาตื่นแล้วพี่สองมันเหมือนมีอะไรจะมาบอกเอิร์ทอ่ะเอิร์ทบอกว่าเอิร์ทบอกว่ามีอะไรเอิร์ทบอกว่าไปเร็วไปดูเร็วเอิร์ทบอกว่าใครเป็นไรเร็วเนี่ยเพื่อนเนี่ยไปดูเพื่อนหน่อยเร็วเอออะไรเงี้ยมันก็เลยรีบจูงมือเอิร์ทไปดูเลยพอเอิร์ทไปถึงห้องรู้ไหมพี่ป๋องภาพที่เห็นคือเอิร์ทเจอเพื่อนคนที่โยนลูกบาศก์ขึ้นไปกำลังเอาเชือกผูกพัดลมแล้วก็มันผูกคอตัวเองกำลังเอาเชือกผูกที่พัดลมแล้วก็กำลังจะผูกคอตัวเองแล้วตัวกำลังรออยู่อะค่ะแล้วพอเอิร์ทไปถึงอะเอิร์ทก็เลยแบบรีบคว้าตัวเพื่อนคนนั้นไม่ทันเลยเสร็จปุ๊บก็เพื่อนคนนั้นมันก็ร้องห่มร้องไห้เอิร์ทก็เลยถามว่าเป็นอะไรถ้ามีอะไรก็เล่าให้ฟังได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะฟังได้ไหมยังไงเราก็เพื่อนกันเนาะไม่น่าคิดอย่างนี้เลยไม่ต้องทำอย่างนี้เลย ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอิร์ท ก็พอเอิร์ทถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่าระหว่างที่วิชาเมื่อกี้แกจำได้ไหมที่เราอ่ะขึ้นไปเก็บลูกบาศก์อ่ะมันบอกว่ามันหันไปมองทางด้านพอมันอยู่ข้างบนชั้นล่างมันบอกว่าพอมันหันไปมองทางด้านขวามือของตัวมันอ่ะมันแงนมองขึ้นไปที่กระจกอ่ะ ครับ มันเห็นเป็นเหมือนหน้าคนหน้าคนติดกระจกหลายหน้าด้วยพี่ป๋อง ครับ หลายหน้าติดกระจกเลยแล้วตาถลนออกมาหมดเลยตาถลนออกมาหมดเลย ครับ ทีนี้มันก็ร้องห่มร้องไห้เลยก็ปลอบใจมันเออก็บอกว่าเห็นจริงเหรอแต่เออก็เลยพูดเออก็รู้พูดไปว่าเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ย ครับ ก็คงจะแบบมันไปท้าทายเขาอะไรเงี้ยทีนี้เสร็จปุ๊บพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันจบลงช่วงเย็นวันนั้นกำลังจะกลับบ้านคือเออก็ต้องมีหน้าที่ไปเอาสมุดไปส่งอาจารย์ครูประจำชั้นอีกครั้งนึงอะค่ะ ครับ อาจารย์ประจำชั้นของเอิร์ทเขาสอนวิชาภาษาไทยอะค่ะแกก็เลยถามพอเอิร์ทเข้าไปแกก็นั่งในห้องแกก็เลยถามว่ามีใครมาไม่มาบ้างอะไรเงี้ยนะคะ ครับ มันก็เลยเปิดสมุดเซ็นให้อาจารย์แกดูเนี่ยอย่างนี้ครับอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วเอิร์ทก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังไปใช่พอเอิร์ทฟังที่อาจารย์เล่ามาเอิร์ทไม่รู้นะว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์จะพูดเล่นหรือเปล่า เขาบอกว่า อะไรนะคะ อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอะไรครับ เขาเล่าให้ฟังว่าห้องนั้นน่ะมันเป็นห้องเก็บศพ ห้องเก็บศพ ใช่ เมื่อนายอดีต ไม่รู้เหมือนกัน ครับ เขาบอกว่ามันเป็นห้องเก็บศพแล้วเขาลือกันว่าห้องนั้นมันดำหมดเลยมันดำเงี่ยมเลย ครับ ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าเออคิดว่ามันคงจะแบบอาจารย์เขาเลยเล่าฟังมันคงจะแบบ อ ะไรนะ ไฟ มันเกิด ไฟไหม้เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้มาก่อน ใช่ค่ะ ฮะ ก็มีประมาณเท่านี้ค ่ ะ อ๋อแล้วไงคือห้องนี้เคยในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยมีเกิดไฟไหม้มาก่อนแล้วมีคนเสียชีวิตหรือยังไรครับน้องเอิร์ท ก็เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นเขาพูดมาว่าในโรงเรียนแห่งนี ้ เคยมีคนเสียชีวิตแล้วแบ บ ไม่เอาศพไปประกอบทางพิธีกรรมอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาเหมือนกับว่าเอาศพไปไว้ในห้องนั้นอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้คือเป็น ความที่ใช ่เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมา ใช่ค่ะเรื่องเล่ากันมาแล้วก็มันก็เกิด จริงไม่จริงเราก็ไม่รู ้ใช่ค่ะเขาเล่าแบบนี้มาแล้วฟังแบบนี้มา อ่านะครับก็เลยมีเหตุการณ์ต่างๆที่เมื่อกี้เอิร์ทเล่ามา ซึ่งห้องนี้ในอดีตมันอาจจะเป็นห้องที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมาก่อนนั่นนี่มีคนเสียชีวิตไม่รู้ละกี่คนต่อกี่คนก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ ใช่ค่ะ ถ้าจะว่าไปทุกโรงเรียนมันก็จะมีตำนานมีเรื่องเล่าแทบทุกโรงเรียนนะเนาะ ค่ะแล้วก็ประมาณไว้ประมาณนั้นเหมือนกันแล้วทีนี้เหมือนกับว่าไม่ใช่บางไม่ใช่เพื่อนเอิร์ธคนเดียวที่เจออ าจารย์เขาก็เจอเหมือนกัน เจอแบบ เขาบอกเขาบอกว่าปกติเวลาต้องเดินผ่าน ครับ ปกติเวลาจะต้องเดินขึ้นชั้น5ห้องบักคูเนี่ยมันจะต้องเดินผ่านชั้นโรงยิมถูกไหมคะ ครับ แล้วมองไปอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าพอเขาเดินถอยหลังกลับมาเขาเห็นเป็นร่างดำๆนั่งอยู่บนห่วงบา ทครับก็มีสิทธิ์ว่าจะเป็นอย่ าง น ั้ นอาจจะเคยมีเหตุเพลิงไหม้ไฟไหม้มีคนตายคนเสียชีวิตอาก็เป็นไปได ้ใช่ค ่ ะ อ๋ออ่ะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะนะเรื่องของชั่วโมงพละนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากน้องเอิร์ธครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับ มาเป็น ครับแล้วตอนนี้คุณต้ออยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับต้ อสวัสดีครับพี่ ครับคุณต้อฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อ๋อจากเชียงใหม่ครับ จากเชียงใหม่เลยอยู่อำเภออะไรอ่ะ อยู่หนองจอมครับอยู่สันทรายครับผม อยู่สันทรายสันทรายกับอำเภอเมืองนี่ไกลกันไหมครับ จากเมืองมาไม่ไกลพี่ผมอยู่ติดเหมือนชานเมืองอ ่ ะ เอาเหรอเพราะว่าผมว่ามีโปรแกรมว่าจะขึ้นเชียงใหม่วันที่28มีนาคมนี้เพื่อที่จะ ผมรอเลี้ยงข้าวพี่ป๋องอยู่เนี่ย โอ้อยากให้เลี้ยงข้าวจังเลยแต่ว่าผมน่าจะเลื่อนแล้วล่ะเพราะว่าสถานการณ์มันไม่โอเคอ่ะต้อ พี่มาเมื่อไหร่พี่แวะมาทานที่ร้านผมก็ได้ครับ ชื่อร้านว่าอะไรครับ ป้ากาตามสั่งครับ อีกทีนึง ป้ากาตามสั่งครับ ป้ากา ครับผมปากกาตามสั่งคร ับ ปากกาตามสั่ง ตามสั่งครับ เป็นอาหารตามสั่ง ผมจะเปิดช่วงเย็นนะครับ ล่ะฮะช่วงเย็นตั้งกี่โมงครับ 5:30ถึง5:00ครับ 5:30ถึง5:00อาหารตามสั่งเช่นข้าวกระเพราไก ่มีทุกอย่างครับพี่ป๋องกินพี่ป๋องชอบเนื้อใช่ไหม ผมชอบเนื้อ กินด้วย โอ้ถ้าเป็นเนื้อต้องเป็นกระเพราเนื้อพูดแล้วก็อยากกินพูดแล้วก็อยากกินแต่ว่าคงไม่ได้ขึ้นไปวัน28นี้แล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ เรื่องโควิด19มาตอนไหนก็ได้ครับ ฮะเพราะว่ามีโปรแกรมจะต้องไปมอบโรงอีก100โรงที่ภาคเหนือที่เราทำบุญกันนะครับ นั่นแหละครับ แต่ว่าคราวนี้สถานการณ์มันไม่โอเคอาจจะขอขยับเลื่อนไปเป็นประมาณสักช่วงพฤษภาคม ตอนนั้นก็ได้ที่มาพอดีเลย นะ เดือนเกิดพอดีเลย เอาได้เลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงได้เจอกันนะครับนะ คร ับ ผม ถ้างั้นเราย้อนกลับไปเมื่อ30ปีนะฮะเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่า ขอโทษครับ ครับ ขอตีมือพี่ตั้นหน่อย เ พื่อนนี้เกิดที่วัดจ้ะ อ้าวตั้นเอาละเอาละเดี๋ยวใหม่นะแก้ใหม่นะนะครับทั้งสองคนเดี๋ยวจะโดนพี่เอ็ดนะฮะนะครับตกลงสรุปว่าไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่บ้านแต่เป็นวัดนะ วัดครับผม เป็นวัดที่จังหวัด สมุทรสงครามครับ สมุทรสงครามจังหวัดถูกนะ ถูกต้องครับ นะฮะตกลงเป็นวัดนะฮะวัดที่จังหวัดสมุทรสงครามคราวนี้เวลาล่ะครับต้อเวลาย้อนไปเมื ่ อ ช่วง30ปีครับ 30ปีนะฮะคราวนี้คนทะเลนที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะฮะต้อมันเป็นยังไงครับ ก็คือผมขอเท้าความก่อนนะพี ่ครับ ก็คือคนคนนี้เป็นน้าแต่เป็นน้าที่รู้จักกัน ครับ พื้นฐานเขาเป็นคนที่แบบทะลึ่งทะเลนอยู่แล้วครับ อืม เขาไปเอิญน่ะน้าคนเนี้ยเขาเป็นช่างปูน ครับ ครับแล้ววันนั้นน่ะเขานึกที่เลนยังไงก็ไม่รู้แหละ อ ื ม เขาไปเอาเชิงตะกอนน่ะ ครับ ที่มันอยู่เฉยๆอ่ะของวัดอ่ะ อืม ไปวนเล่นนะครับ ไป ตามหลักว่าต้องวนซ้ายมือใช่ไหม ไปวนอะไรอ่ะ ก็คือเขาขึ้นไปนั่งเล่นแล้วเขาก็เอาอะไรมาค้ำเหมือนค้ำไถรถเล่น อ ่ะตามหลักอ่ะถ้าเป็นตามงานมันต้องไปทางซ้ายใช่ไหมครับ บ นรอบเมนอ่ะเขาไปบนขวาครับแล้วเขาก็นั่นอ่ะสามรอบอย่างนั้น อ ่ะพอเสร็จแล้วเขาก็มาล้างหม้อปูนก่อนเขาจะเลิกงานนะครับตรงหน้าเมนตรงที่เขาเล่นนั่นแหละ ครับ ครับแล้วเขาโดนไฟดูดตาย โดนไฟดูดตาย คร ับ ครับครับแล้วก็พอนั้นเขาก็เอาศพไปอาบน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเย็นวันนั้นน่ะลุงผมอ่ะเขาเห็นน่ะเหมือนวิญญาณแกมันกลับมาบ้านแกปกติกลับมาชุดที่แกตายเลยครับ ครับ ครับเดินเข้ามาบ้านแกทั้งนั้นที่บ้านเขายังล็อกอยู่ไงก็คือเขามาอยู่ละแวกบ้านผมมาตอนนั้นเขาอยู่หน้าบ้านผมเลย ครับ ครับพอหลังจากนั้นมา วันสองวันก็เลยไม่มีอะไรพอวันที่สามเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยก็คือว่าแกเป็นคนชอบทำกับข้าวกินเองคือเป็นแกตัวคนเดียวไงครับ ครับ แกชอบตำน้ำพริกลุงผมเขาเที่ยวตามมะพร้าวครับตามน้ำตาลมะพร้าวอ่ะแล้วตะเตาที่เที่ยวเนี่ยพี ่ มันอยู่ใกล้บ้านเขาไงก็เป็นที่ลุงผมนี่แหละให้เขาอยู่ขออยู ่ เสียงตำน้ำพริกอ่ะ ครับ กระเทือนเลยอ่ะบนบ้านเขาอ่ะหลังตึกไม่ใช่ตำเหมือนพวกเราตำนะตำแบบเฉยๆครับตึกอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นมาช่วงนั้นน่าจะเป็นฤดูฝนนะจำไม่ผิดมันมีลมแต่ไม่แรงมากครับมันสั่งกระสีมันเลื่อนครับที่เขาวางบนรองน้ำนะครับรองน้ำเพื่ออะไรน้ำลงโอ่งครับมันเลื่ อ นมันล่วงเองลมก็ไม่ได้พัดแรงนะพี่ ครับ แต่มันล่วงเองล่วงเหมือนมีคนไปดึงแกล้ง อ ่ะแกเป็นคนตะลึงอยู่แล้วก็ตัดบทไปพอมาอีกมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณเดือนกว่าพอหล ัง จากพบเดือนกว่าพี ่ ก็พอหกโมงเย็นอ่ะ ค นย่านนั้นอ่ะเขาจะขึ้นบ้านกันหมดเลยพอเดินทุกวัน ครับ พอมาอีกมาครบ7วันครบ7วันแต่อันนี้คือไม่เป็นอะไรนะครับอากาศปกติลมเลยก็ไม่มีบ้านเขาก็ล็อกเหมือนเดิมแต่มีเสียงร้องไห้อยู่ในบ้านเขาคือเสียงเขาเองนะครับเขาได้ยินกันหมดทั้งหมู่บ้านแต่แรกที่ผมอยู่อ่ะประมาณ10กว่าหลัง อ ่ะครับพอร้องไห้เสร็จปุ๊บก็เหมือนเขาแกล้งอ่ะถ้าใครเดินผ่านหน้าด้านเขาอะไรเงี้ยประตูเปิดปิดเองโดยที่เราไม่มีอะพี่ตุ่มตั้มตุ่มตั้มตุ่มตั้มนี่คือเรื่องจริงนะพี ่ครับ ไปถามดูได้กล้าท้าทายเลยครับแต่ไม่เห็นตัวนะได้ยินแต่เสียงแล้วก็มาอีกครั้งนึง ค ือเขาสนิทกับพ่อผมไงเขาอยู่หน้าบ้านผมในบ้านเขาอ่ะพอตกดึกอ่ะมันเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะตกบ้านผมมันเป็นสังกะสีหลังคาเป็นสังกะสีนะพี่ตอนนั้นมันเหมือนกับอะไรโยน อ ่ะน่าจะเป็นลูกมะพร้าวอ่ะพี่บ้านผมเป็นสวนมะพร้าวไง ครับ โยนใส่หลังคา อ๋อ น่าจะโยนลูกเยอะนะพี่ชั่วโมงลูกหนึ่งจะโมงลูกหนึ่ง ตุ้งตั้งตุ้งตั้งตุ้งตั้ง นั่นแหละ คร ับผมไม่ได้หลับไม่นอนจนพ่อแต่พ่อผมเป็นคนไม่กลัวผีไงแต่พวกผมก็ไปหมดแล้วทั้งผมทั้งแม่มากลัวพ่อผมเลยออกไปประตูไปท้าทายบอกขอโทษนะครับพูดอาจจะพูดหยาบนะ เอาแบบนั้นเลย มึงจะเอาไงกับกูพ่อผมบอกมึงจะเอาไงกับกูย้ำอยู่สามคำมึงตายแล้วมึงไม่อยู่ส่วนตายแล้วมึงจะตายอีกรอบกับ พ่อพ่อไม่กลัว พ่อผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วคร ับ พอเสร็จแล้วปุ๊บแกเดินไปหน้าบ้านเขาเลยอ่ะมันไม่ได้ไกลไงจากบ้านเขากับบ้านผมอ่ะ ครับ แกขึ้นไปหน้าประตูเลยแล้วแกว่าทุบเอามือเนี่ยทุบประตูอ่ะบอกมึงจะเอายังไงกับกูมันเป็นอย่างเงี้ยพอตกเย็นเงี้ยมันจะต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดตลอดแกจะไปแกล้งทุกบ้านเรือนที่อยู่ข้างๆกันจนช่วงนั้นอ่ะเป็นเดือนนะพี่หลอนเลยของผู้ชายต้องมารื้อบ้านหลังเนี้ยไปถวายวัด หรือบ้านเลยเหรอ ต้องหรือที่ อ๋อๆครับ คือบ้านแกมาขอพี่เขาอยู่ไงพี่ตะลุงลุงผมอนุญาตให้หรือไปถ้าไม่หรือคือลูกเด็กเล็กแดงพูดง่ายๆหัวเยี่ยวแตกเลยครับ อ๋อๆๆครับ มันมาเห็นทุกวันนะครับเห็นจนแบบโอ้จนหลอนนะครับอ๋อแต่ไม่เคยเห็นตัวเลยนะแต่มาทำเป็นอย่างนี้ครับ มา ลักษณะ มาเป็นเสียงร้องไห้เสียง ร้องไห้แล้วก็มาลากไอ้ฝันก็ตีลงเองทั้งไม่มีลมระบบหน้าต่างเปิดปิดเอง โอ้โห ทั้งที่มันน่าจะล็อกอยู่ข้างในอะพี ่ ปกติมันก็ไม่เปิดมันก็ปิดอยู่นะเป็นบ้านล้างอยู ่แต่ก็ไม่เคยมีเห็นไม่เคยมีใครเห็นแก ไม่เห็นแกแต่แกเป็นคนตอนที่แกมีชีวิตแต่แกเป็นคนที่แบบสนุกล่าเริง เป ็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แกเป็นคนทะลึ่งทะลึ่งครับ ครับ หยอกเนี่ย โอ้แสดงว่าแกไม่ได้มาด้วยอารมณ์เครียดแค้นแต่ว่ามาด้วยอารมณ์เล่นอยากเล่นอยากแย่ตามภาษานิสัยก่อนเสียคือแกเป็นคนทะเลนทะลึ่งเหมือนกับมาเล่น ไม่รู้ตัวครับ เหมือนกับมาเล่นกับคนแถวนั้นน่ะ ใช่ครับก็คือแกรู้จักหมดนะครับคนที่นั่น ไป ไหนมาทุกบ้านเลยนะครับ ไปนี่อยู่เดือนนึงแล้วมาหาทุกบ้านเลย ทุกบ้านเลยที่เหมือนทางกันนะครับ ครับเดี๋ยวนะการมาหาทุกบ้านเนี่ยแกก็ไม่ได้ให้คนในนั้นละแวกนั้นเห็นถูกมาแต่ว่ามาเป็นเสียงให้รู้ว่าแกยังอยู่นะเสียงร้องไห้เสียงสะอื้นเสียงลากนั่นลากนี่ทำให้มีเสียงดังเกิดขึ้น ใช่บางทีก็มาเคาะหลังคาบ้านนะส่วนใหญ่จะมาเคาะหลังคาบ้านทุกหลังเลยครับ ครับเออโหนั่นคือ เดือนนึง อ ะพี่ เดือน ห นึ่ง เลยตอนนั้น เออนั่นคือการที่ครบทั้งหมดแล้ว ครับประมาณนี้ครับก็ไม่ย้ายไม่รื้อบ้านไปก็แย่ครับ ครับแล้วเอาบ้านที่รื้อไปเนี่ยเอาไม้เนี่ยไปถวายวัด ครับ อ่าแล้วพอเอาไปถวายวัดแล้วเนี่ยยังมีเหตุการณ์อะไรตามมาอีกไหมครับ ไม่มีครับจากนั้นก็หายไปเลยครับถ้าเขาก็สวดให้ครับตามพิธีให้อะไรอย ่ างเงี้ยคร ับ ครับอ่าฮะนั่นคือเราทั้งหมดนะอ่าฮะได้ครับต้องไงขอบคุณมากนะถ้ามีประสบการณ์อื่นๆนะโทรศัพท์มาเล่าอีกนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาส มีหลายเรื่องผมเด็กวัดครับ ได้เลย บอกพี่เลย ด้วยความยินดีแล้วฮะเขาว่ากันว่าเด็กวัดเนี่ยมันจะมีประสบการณ์ที่เจอเรื่องแบบนี้เยอะนะครับ เยอะครับ โทรมาเล่าเลยนำประสบการณ์มา แชร์พี่จะรู้ร้านผมนะมาแวะมาหาผมนะทั้งน้ำหมดเลย ร้านปากกาอาหารตามสั่ง ได้ครับ แล้วเดี๋ยวถ้าพี่ป๋องไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่ป๋องจะพูดออกอากาศ ได้ น่าจะช่วงพฤษภาคมขอให้โควิด19มันผ่านพ้นไปก่อนก็แล้วกัน ได้ครับ นะครับ ไปไหนไม่ได้เหมือนกันครับเนี่ย นะแล้วเดี๋ยวถ้าจะไปพี่แจ้งให้ทราบนะทางวิทยุนะแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันพี่คงจะไปพร้อมกับพี่เพชรมาไปพร้อมกับป้าออสนะ ครับครับผมเอฟซีเลยนะครับ ได้ครับต้องให้พี่คงถามหน่อยมีข้อความหนึ่งส่งมาจากพี่ชายไทยไม่ทราบชื่อบอกว่าตัวแกเนี่ยตายเพราะว่าไปเล่นรถเข็นศพหรือเปล่า ใช่ครับที่เป็นคืนตะกอนนะครับที่วางศพจักรลาก อ๋อที่ว่าเป็นรถ ไปย้อนนะ ปกติไอ้รถเข็นศพที่ว่าเนี่ยหรือที่ต้อพูดถึงเนี่ยมันต้องวนอะไรวนซ้ายเหรอ ต้องวนซ้ายนะครับ แต่นี่แกไปวนขวา แค่ไปวนขวาแล้วแกไปลื่นเล่นแล้วแกก็เหมือนกับว่ายังไงคนที่เห็นเหตุการณ์น่ะพวกน้าพวกอาเขาว่าแกเหมือนกับเพลงงานตกอะร้องเพลงงานตกอะแล้วแกเล่นแกคนเดียวไงแล้วเขาเตือนแกแล้วแกไม่ฟังไง ก็อาจจะไม่แน่เป็นไปได้เนาะนะครับ ได้ครับถ่ายไปลองเขาครับ มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยครับต้อยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะ จ ้าได้ครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ FC ขอบคุณครับต้อสวัสดีครับเรื่องคนทะเลนึกว่าฟังนะคนทะเลนึกว่าฟังนะคนนะคุณโตบอกว่ามีประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ตรงด้วยนะครับเกิดเหตุการณ์ที่วัดที่หนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ16ปีที่ผ่านมาเรื่องของเบญจเพสแล้วตอนนี้คุณโตอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับโต สวัสดีครับพี่ นะฮะโตตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ บางแคครับพี ่บางแคแล้วน้องติดตามฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ YouTube พี ่เนี่ยเห็นมั้ยส่วนมาก YouTube หมดเลยนะ ต้านทั้งขวานเนาะนะครับแสดงว่าคือเอาจริงผมว่า YouTube เป็นช่องทางที่ติดตามได้ง่ายที่สุดนะเสียงก็ได้ยินหน้าก็เห็นกันนะครับแสดงว่าติดตามผ่านทาง YouTube สัญญาณชัดเจนนะโตนะ ชัดเจนครับพี่ ชัดเจนแล้วตอนนี้โตอยู่กับใครครับ อยู่กับแฟนแล้วก็ลูกคร ับ แล้วแฟนกับลูกหลับไปแล้วนะไม่เป็นไรถ้างั้นให้แฟนกับลูกพักผ่อนไปก่อนแต่ว่าโตอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะครับมาว่ากันที่เรื่องเบญจเพสฮะประสบการณ์ที่เจอมากับตัวที่วัดหนึ่งที่กาญจนบุรีย้อนไปเมื่อ16ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับโต ก็เหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับก็คือตอนนั้นผมอายุประมาณ25ปีนะครับพี่ตอนนั้นชีวิตเราเนี่ยมันแย่จริงๆมันแย่ไปหมดทำอะไรก็แบบมันมีแต่ขาดคือแบบมันแย่ไปหมดนะครับจนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันชีวิตเราเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอดีไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งเนี่ยก็คือคุยระบายเขาฟังเขาก็เลยบอกผมว่าไปบวชสิบวชแบบมันจะช่วยให้ดวงเราดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกผมบวชไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าผมไม่มีเงินอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยแนะนำผมว่าเอางี้ไปบวชที่วัดเนี้ยที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นงานบวชอุปสมบทหมู่ให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับ คร ับตอนนั้นช่วงเดือนธันวาพอดีผมก็เออเว้ยมันเหมือนคนไม่มีอะไรจะต้องคิดแล้วครับ บวชก็บวชเขาก็บอกแผนที่บอกอะไรมาให้เราไปที่วัดเนี้ย ผมก็ไปเลยไปกับแฟนสองคนใช่ไหมครับผมก็ไปถึงวัดนั้นน่าจะประมาณสักผมจำเวลาไม่แน่ใจนะครับพี่ป๋องน่าจะประมาณ2 ทุ่มครึ่งหรือ3 ทุ่มนะครับไปถึงวัดนั้นผมพ่อผมไปถึงวัดผมก็เฮ้ยทางในวัดมันเงียบจังมันเหมือนวัดร้างอะพี่มันไม่มีคนเลยไฟมืดตึ๊บเลยผมก็เฮ้ยมันยังไงวะเนี่ยผมก็เลยโทรกลับไปหาพี่เขาพี่เขาก็เลยบอกให้ผมรอแป๊บนึงเขาก็โทรไปหาคนที่รู้จักที่วัดนะครับเขาก็โทรกลับมาบอกว่าอ๋อพอดีว่าวัดเนี่ยคนที่วัดเนี่ยเขาไปงานนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนาที่ตัวเมืองในตัวเมืองกาญจนบุรีเมืองเขามีอีเวนต์มีการจัดงานกันที่นั่นเขาก็ไปกันหมดวัดเลยเราก็วัดนี้เขาก็ไปด้วยก็ไม่เป็นไรก็หาที่หลับที่นอนเอาอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกกับวัดไปแล้วว่าเขาจะมีน้องมาบวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แต่มันก็เย็นมากนะพี่นะที่กาญจนบุรีหนาวมากผมก็มองว่าผมจะไปนอนกับแฟนตรงไหนก็คุยกันเสร็จมันก็มีลานมีพระประธานตั้งนู่นนั่นนี่ก็มองไปเห็นเป็นเหมือนห้องแถวยาวๆห้องนึงนะครับกับประตูก็เลยไปนอนในนี้ดีกว่าเพราะว่ายังไงมันไม่รู้จะไปนอนตรงไหนแล้วนะครับผมก็เข้าประตูไปก็ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดอะไรนะพี่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไฟอะไรมันอยู่ตรงไหนก็ใช้การเปิดประตูแง้มให้แสงจันทร์เข้ามาในห้องนะครับเสร็จปั๊บผมก็เข้าไปนอนก็เอาเป้นี่แหละเป็นที่หนุนนอนก็คือยังไม่หลับนะพี่มันคือยังไม่ได้หลับไม่ได้อะไรเลยเพราะคิดอะไรของผมเพลินๆเลยว่าพรุ่งนี้เราต้องทำยังไงบวชมันต้องอะไรเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องพรุ่งนี้ใช่ไหมครับคือไม่มีคำว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นคือตื่น 100% เลยพักผมก็ได้ยินเสียงคนคุยกันคือได้ยินเสียงคนคุยกันจริงๆนะพี่บองคือคนเนี่ยคุยกันเนี่ย ค ุยกันเฮ้ยผมก็ฟังใครคุยกันวะหรือว่าเขากลับมากันแล้ววะในความรู้สึกผมนะเขากลับมาแล้วหรือวะอะไรเงี้ยไม่ยินได้ยินเสียงรถไม่ยินเสียงอะไรนี ่ คือมันเป็นอะไรที่เล่นกับความคิดมากเลยนะพี่ชั่วโมงอะพอผมแบบคิดว่าไม่เห็นได้ยินเสียงรถไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรแล้วใครมันคุยกัน คร ับ พอผมสิ้นความคิดปุ๊บผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห ้ ก็เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้แบบมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้แบบผมก็ไม่รู้จะพูดเป็นน้ำเสียงยังไงได้ยินเป็นคนร้องไห้ผมก็ใจคอไม่ดีละตกใจด้วยเกิดมาก็ไม่เคยเจอผีด้วยในความรู้สึกเรามันใช่ผีปะวะในใจเรานะครับแล้วมันเหมือนแบบเพราะแบบมันใช่ผีปะวะเพราะผมซึ่งคิดแป๊บเดียวพี ่ มันได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนกรีดร้องอ่ะมันเหมือนคนโหยหวนหรือมันผมก็พูดไม่ถูกนะพี่ป๋องว่ามันคือเสียงอะไรอ่ะ คร ับ มันคือเสียงแบบวิวมากแบบเฮ้ยผมก็เอาละผมคิดในใจคิดผาแล้วกูผีหลอกกูแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะในความรู้สึกผมก็หันไปมองแฟนก็หลับไม่กล้าเรียกผมก็ทำไงอ่ะคือสวดมนต์พี่เชื่อไหมว่าคนเราเวลาที่สติมันหลุดอ่ะคือแม้กระทั่งน้ำโมกระสะหรืออะไรอ่ะมันก็เรียบเรียงไม่ได้อ่ะพี่ จริง มันเรียบเรียงอะไรไม่ได้ว่าจะท่องน้ำโมหรืออรหังสัมมาหรืออะไรดีใช่ไหม คร ับผมก็คิดสับสนอยู่ในสมองไงพี่ว่ากลัวก็กลัวพอผมคิดปั๊บผมก็ได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะอีกผมก็เฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยนู่นนั่นนี่ผมก็พอผมเหมือนรวบรวมสติตัวเองได้นะครับก็เลยคิดในใจว่าผมมาบวชนะครับ ผมไม่ได้มาทำอะไรเลยผมตั้งใจจะมาบวชอยากจะมาบวชให้กับนู่นนั่นนี่นั่นนี่เราก็พูดพร่ำพรรณนาเหมือนคนสารภาพบาปอะพี ่ ว่าเรามาทำเพื่ออะไรบอกเหตุผลเขาไปอย่างเงี้ย คร ับ พอผมคิดของผมไปเรื่อยเสียงมันก็เงียบหายไปพี่ป๋องมันก็เงียบหายไปหายไปจริงๆเงียบแบบเงียบกริบเลยผมก็ไม่หลับเลยตาผมนี่ลืมตาตลอดผมก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่มองอยู่อย่างเงี้ยคือมองก็ไม่เห็นอะไรหรอกครับมันเงียบเห็นแต่ตรงทางประตูน่ะที่มันมีแสงจันทร์เข้ามาจนแบบมันเช้าไม่รู้ว่าเวลานั้นมันผ่านไปนานกี่นานเท่าไหร่ผมจับใจความไม่รู้เลยนะพี่ตอนนั้นจนมันรู้สึกว่ามันมีเหมือนแสงแดดแสงอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บผมก็ดีใจว่าเช้าแล้วผมก็เรียกแฟนว่าเอ้ยเช้าแล้วนู่นนั่นนี ่ ก็ได้ยินเสียงรถเสียงอะไรขึ้นมาผมก็เดินออกมาเดินออกมาจากห้องนั้นเนี่ยพอผมเดินออกมาทุกคนเขาก็มองหน้าผ ม มองหน้าผมว่าเอ้ยคุณออกมาทำอะไรเข้าไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมองด้วยความสงสัยกับผมก็ไม่รู้จักใครก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครแต่สิ่งที่ผมเห็นหลังจากที่ผมเดินออกจากประตูใช่ไหมพี่ ครับ คือห้องผมมองเข้าไปในห้องนั้นอ่ะ มันแบบมันอยู่ในความทรงจำทุกวันนี้นะพี ่ มันเป็นทานมันมีทานมันมีหมอนมันมีผ้าขาวมันมีโลงศพมันอยู่ในห้องนั้นน่ะ เฮ้ยขนลุก ใช่พี่ผมก็อะไรเนี่ยเข้าไปนอนที่ไหนแล้วเนี่ย ครับ คือทุกคนเขาก็มองว่าผมเข้าไปทำอะไรเข้าไปนอนได้ยังไงหรือเปล่าก็ไม่มีใครพูดกับผมแล้วห้องนั้นจนทุกวันเนี้ยผมก็ยังไม่เคยถามใครแม้แต่คนในวัดนะว่ามันคืออะไรม ัน คือห้องที่เขาไว้ทำอะไร แล้วไม่โตไม่ถาม มันอธิบายไม่ถูกอะพี ่ ม ัน เราไม่อยากรู้เลยอะม ัน กลัวถ้าเป็นเราไม่อยากรู้เลยว่าที่นี่มันคือที่ไหน คร ับ แต่สิ่งที่เราเห็นนี่คือพาลายเขตและขาวางล้มวางตั้งๆแล้วก็เป็นหมอนแบบหมอนคนแบบหมอนหนุนที่เป็นอันแบบคนอีสานที่เขาใช้หนุนนะพี ่ วางเก่าๆแล้วก็มีผ้าสีขาววางแล้วมีโลงศพอยู่หลายใบ หลายใบด้วยเหรอ ใช่พี ่ คือมันเป็นโลงไม้อะพี่เป็นไม้อะ อ มันไม่ใช่แบบโลงที่มันมีสวยๆอะที่มันเป็นแค่ช่องสี่เหลี่ยมอะผมก็เดินออกมาเลยเดินออกมาเสร็จปุ๊บผมก็ไม่เล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังเพราะว่าผมจะบวชละทีนี้ยังไม่ได้บวชณวันนั้นเพราะว่าเราต้องเขาก็จะให้หนังสือนำท่องก่อนใช่ไหมพี่เพื่อจะเตรียมบวชในวันต่อไปพอวันที่สองเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพราะว่าพระทั้งหมด9รูปเนี่ยก็ไปนอนรวมกันในศาลาใช่ไหมครับก็โอเคเช้ามาพอผ่านไปก็บวชเสร็จอะไรเรียบร้อยทำพิธีเสร็จปุ๊บเจ้าว่าพระอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกว่าอ๋อโอเคพระเราก็มองนะเดี๋ยวเราจะนอนกุฏิไหนเราจะนอนห้องไหนแล้วก็เล็งๆเอาไว้ดูเอาไว้ว่าเผื่อท่านถามเราจะได้บอกว่าผมขอนอนห้องนั้นห้องนี้นะครับอะไรก็พอเสร็จพระอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวพระใหม่ไปเอากฎผมก็ณเวลานั้นผมยังไม่เข้าใจคำว่ากฎผมคิดว่าคือกฎจติกาของวัดเหร อ ว่าเราบวชเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมครับ ไม่ใช่อันนั้น ไม่ใช่ คร ับ ใช่เขาก็เดินไปเขาก็ไปเอากฎปักมาให ้ ก็หยิบมาให้ผมก็มองเฮ้ยอะไรวะ อ ้าวไม่ได้นอนในกุฏิหรอเนี่ยเสร็จปั๊บหลวงอาจารย์พระอาจารย์บอกเดี๋ยวเราไปนอนตรงเดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนข้างในตรงนี้กันนะเขาชี้ไปมันก็จะเป็นป่าโล่งๆต้นไม้เยอะๆแต่ในสมองผมเนี่ยมันบอกทันทีเลยว่ามันคือป่าช้า คร ับ แน่นอนผมก็เฮ้ยยังไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยค ือ ในนั่งร้านผมโอ้โหเปิดเสร็จก็เดินตามกันไปเราก็คนโตนะพี่ไม่กล้าจะไปพูดกับคนอื่นอ่ะมันก็อายเขาอะที่ว่ากูอายุขนาดคือมันก็เด็กวัยรุ่นเยอะๆแล้วเราเหมือนคนโตสุดอ่ะก็ไม่กล้าไปพูดอะไรกับใครมากเขาให้เดินเราก็เดินไปเดินไปเสร็จเขาก็พระอาจารย์ก็บอกว่าไปเลือกเอานะว่าใครอ่ะจะนอนตรงไหนท่านอยากจะนอนตรงไหนท่านเลือกเอาเพราะกดปักแล้วย้ายไม่ได้ผมก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหามองใกล้พระที่สุดเลยใกล้พระประธานที่สุดผมก็เอาตรงนี้เลยเสร็จปั๊บก่อนที่ผมอ่ะจะไปปักผมก็เดินไปหาพระอาจารย์ก่อนก ็ พ ู ดกับพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับผมไม่กล้านอนก็บอกทำไมอ่ะผมกลัวครับผมกลัวผีผมพูดอย่างนี้เลยนะผมกลัวผีครับบอกพระอาจารย์ถ้าถามผมว่ากลัวมากไห ม ผมบอกกลัวมากครับถ้าถามผมว่ามากแค่ไหนผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมเจอผมอาจจะช็อกได้ คร ับ อาจจะตายได้เลยครับผมพูดแบบไม่อายนะผมบอกกับพระอาจารย์อย่างเงี้ยเพราะเรากลัวมากพระอาจารย์พูดกับผมตอบผมมาสั้นๆว่าอย่างนั้นท่านก็ต้องตายแหละเพราะท่านเจอแน่น อ นผมแบบมันแบบโหหัวใจมันหล่นไปที่กระตุ้มเลย ทุ กแล้วท่านก็เดินไปเดินนะผมก็ต้องเดินไปทีนี้ผมก็ปักกดอะไรกันเรียบร้อยทําวัดเย็นเรียบร้อยม ัน เหมือนแบบชีวิตผมมันระทึกมาก ครับ พระอาทิตย์มันตกดินแล้วมันมืดจริงๆครับพี่ป๋องมันมืดแบบมองไม่เห็นคือถึงคุณจะห่างกันแค่5เมตร10เมตรอ่ะค ุ ณก็มองไม่เห็นกันเลยพอฟ้ามันมืดเสร็จผมก็นอนผมก็ได้แต่คิดว่าอะไรของพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือสังคติแล้วก ็ สังคติมาก่อนนอนก็นอนนอนคิดอะไรก็ยังไม่หลับเหมือนเดิ ม ได้ยินเสียงคนเดินผมได้ยินเสียงคนเนี่ยมันเป็นเสียงใบไม้ที ่ ม ัน ก็จับจับจับคนเนี่ยเดินรอบกดผมเลยผมก็เฮ้ยอะไรวะเอาอะไรวะคืออะไรวะหรืออะไรเงี้ยผมก็แบบนี่กลัวก็กลัวนะพี่อยากรู้ก็อยากรู ้ ก็เลยตัดสินใจลืมตานอน สิ่งที่ผมเห็นคือขาของคนพี่ผมเห็นแค่ขานะนี่คือเรื่องจริงเลยนะพี ่ ผีเนี่ยผมเห็นขาคนจริง ๆ ขาคนหลายคู่มากเดินไปเดินมาหัวใจผมมันสั่นนะพี่มันระทึกมันทำอะไรไม่ถูกแล้วก็บวชวันแรกแล้วก็ยังไม่ได้ท่องอะไรเป็นสักอย่างกลัวไปหมดผมก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยผีจริงเหรอในความรู้สึกผมมันผีแบบเนี้ยผีใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นขามันไม่เห็นถูกมันไม่เห็นตัวพี ่ มันเห็นแค่ท่อนขาด้านล่างอะเดิน เสร็ จผมก็หลับตาผมก็สวดมนต์ผมก็ทำทุกวิถีทางที่ผมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมพี่จนเช้า ครับ อาจารย์ก็เดินมาถามผมว่าเจออะไรไห ม ผมบอกผมเจอครับแล้วเป็นไงอ่ะท่านไม่เห็นตายเลย ครับ แล้วท่านก็สอนผมว่าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ในใจไม่สนใจคำสั่งสอนเท่าไหร่นะไม่เคยฟังเลยกูกลัวเสร็จปุ๊บคืนนี้ก็ต้องนอนอีกบอกว่าคืนนี้เจออีกเนี่ยท่านก็ต้องนอนอีกถ้าท่านเจออีกเนี่ยท่านจะทำยังไงเขาก็ถามผมอย่างนี้เ ร ื่องเลยผมไม่รู้จะทำยังไงครับผมพูดไม่ถูกเมื่อคืนผมก็เกือบช็อกแล้วครับท่านก็บอกว่าก็ไม่เห็นช็อกนี่ก็ไม่เห็นตายนี ่ นะครับแต่พระท่านก็บอกว่าแผ่เมตตาเป็นไหมผมบอกว่าไม่เป็นครับท่านก็บอกให้ผมไปเปิดหนังสือสวดมนต์แล้วเขาก็สอนให้ผมแผ่เมตตาให้ท่องบทนี้แล้วอะไรยังไงแล้วพูดท่องเสร็จแล้วพูดยังไงผมก็โอเคในความรู้สึกผมพี่เชื่อไหมว่าคนหนึ่งที่กลัวผีที่สุดในชีวิตอะแล้วต้องมาเจอกับผีมันเป็นอารมณ์ที่แม่งแบบจริงจริงนี่แม่งคือเรื่องจริงที่ผมอะไม่เคยอยากเล่าให้ใครฟังเลยนะเชื่อไหม เ สร็จปั๊บผมพอตกกลางคืนเขาก็มาเหมือนเดิ ม มาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเดินรอบกดผมเหมือนเดิม มาแต่ขา เดินใช่ผมเห็นขาแล้วผมก็เลยนั่งลุกขึ้นนั่งแผ่เมตตาผมก็แผ่เมตตากับเทศกาลผมแผ่แล้วผมก็บอกว่าผมถ้าบุญกุศลน่ะที่ผมเนี่ยได้บวชเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านได้หลับไปด้วยนะครับอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนแบบพูดแม่งเข้าไปพูดคิดอะไรได้ก็พูดไปไม่รู้เหมือนที่อาจารย์เขาสอนมาหรือเปล่านะครับพอผมพูดเสร็จปุ๊บเสียงมันเงียบลงพี ่ พอมันเงียบลงอ่ะผมลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมพี่ต๋องคนหลายคนมากที่ก้มลงกราบผมพี ่เหรอ นี่คือเรื่องจริงนะพี่ผมแม่งพูดเนี่ยผมยังขนหัวลุกอยู่เลย เดี๋ยวนะเห็น ผมมองเห็นเลยว่าเขาก้มลงกราบผมพี ่คนหลายคนก้มลงกราบเรา คือเขาไม่ได้แบบหนึ่งสองสามอย่างนี้นะพี่คือเขาไม่ได้ว่ากราบเหมือนกราบพระคุณคือเขาก้มหัวลงแล้วมือเขาก็พนมอยู่ที่พ ื้ นนะหลายคนมากแต่ผมเขาไม่รู้ว่ามันคือผู้หญิงหรือผู้ชายแต่รู้ว่ามันมีคนเนี่ยกำลังนั่งกราบผมก็ตกใจเขาสะดุ้งเลยพี่สะดุ้งเสร็จผมก็หลับตาผมนั่งสมาธิผมก็แผ่เมตตาของผมผมกลัวแล้วผมก็พูดผมไป ครับ เขาก็หายกันไปผมลืมตาดีผมไม่เห็นแหละมันก็ใกล้จะถึงวันเขาละสองวันผมยังไม่ได้นอนเลยนะทำเสร็จพระอาจารย์ก็บอกว่าโอเคเป็นยังไงเมื่อคืนเจอยังไงล่ะผมก็เล่าถามว่าเป็นยังไงมันน่ากลัวอย่างที่ท่านคิดไหมก็ไม่ถึงตายนี่บอกเขาก็สอนบอกเราว่าอย่างนี้ผมก็เริ่มรู้สึกแบบโอเคเข้าใจคำว่าผีแล้วเว้ยมันยุ่งมากที่ผมไม่ได้แลบลิ้นติ้นตาหัวขาดตาบอดอะไรงูเสร็จก็บวชก็อยู่วัดนั้นได้ประมาณ5 วันนะครับ5 วันเสร็จผมบวชทั้งหมด9 วันเองนะผมเจอผีไปแล้ว3อีก2 วันผมได้นอนไม่มีอะไรควรมีแต่งู งู งูเลื้อยไม่มาเข้ามาในคว ร เห็นงูเห็นอะไรแต่เขาก็แปลกครับไม่เข้ามายุ่งเลยเสร็จก็ไปทุดงพระอาจารย์มาทุดงที่ป่าแห่งนี้วัดกาญจนบุรีแถวกาญจนบุรีผมก็ไม่รู้ว่าคือป่าก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไปถึงมันก็จะเป็นลานนะพี่แล้วมันก็จะมีถ้ำลงไปข้างล่างถ้ามันยังล่างเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกอ่ะลงไปนะไปหาที่ปักกดกันเอาเดี๋ยวใครบ้างแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปทำพิธีปักกดให้เหมือนเดิ ม ผมก็ผมด้วยความที่ผมแบบ เด็กนิเทศรู้มากไงพี่ก็มองซ้ายมองขวาออกซ้ายออกขวาก็ไปเจอที่โอ้โล่งโปร่งสบายปักตรงนี้เลยผมเอาตรงนี้เลยปักเสร็จครับ ทุกคนเขาไม่ออกมากับผม ครับ เขาอยู่ภายในถ้ำเขาอยู่ระแวกกันแต่ด้วยความที่ผมอ่ะคือพูดไงรีบลงมาคนแรกเพื่อจะขึ้นก่อน ครับ ก็เลยได้ไปอยู่ไม่รู้มันคือปากถ้ำหรือมันคืออะไรแต่มันจะเลี้ยวออกถ้ำไปข้างนอกคนเดียวผมว่าเฮ้ยอ้าวแล้วทุกคนคนอื่นล่ะครับอะไรเขาก็ปักกันตรงนี้ระแวกใกล้เคียงกันผมไปอยู่ปากถ้ำคนเดียวเสร็จปั๊บพอตกกลางคืนเนี่ยมาผมก็พักนึงก็มันเงียบนะพี่ได้ยินเสียงนกเสียงแรงเสียงอะไรก็คิดอะไรเพลินคิดว่าแบบเหมือนผมก็คิดอะไรของผมไปอ่ะใช่แบบเหมือนเรามองไปทางปลายเท้าหรอกเราเห็นผู้หญิงผมก็เอาอีกแล้ววะในความรู้สึกผมเฮ้ยอะไรเนี่ยคือชีวิตผมไม่จะเจอผีแล้วเหร อ ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ห่างกับผมไปสักไม่ถึงเมตรไอ้สองเมตรยืนใส่ชุดไทยขาแดงผมก็เอาไงอ่ะแบบเลิกกลักแบบอะไรทำไงหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมามองไม่เห็นอีกเพราะว่ามันมืดพี่ผมก็นั่งอธิษฐานแผ่เมตตาผู้นู่นผู้นี่แผ่เมตตามาปุ๊บพอผมลืมตาเขาใกล้เข้าผมมาอีกเลือดเหลือครึ่งเมตรประชิดเข้ามาผมทีนี้ผมเห็นหมดเลยเห็นเลยเขาหน้าตาเป็นยังไงลักษณะการแต่งตัวเขาเป็นยังไงแบบไหนเห็นจนจำมันอยู่ในแบบโถสมองเลยเฮ้ยมันอะไรวะ เป ็ น อะไรแบบสับสนนะพี่สมองผมก็สับสนผมก็หลับตาอีกแผ่เมตตาอีกผมก็ทำได้อย่างนี้คือแผ่เมตตาพอแผ่เมตตาเสร็จเขาลำเขาก็ลำผมหลับตาพี่แต่ผมอ่ะเหมือนติดผมมันสมมติว่าเขากำลังเคลื่อนไหวอยู่อ่ะมันเหมือนไอ้ผมรู้สึกได้ว่าเขาเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าผ ม ตาขึ้นมาผมก็เห็นเขาลำแป๊บเดียวเขาก็หายไปเสร็จปั๊บพอเช้ามาผมก็เจอพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับผมขอย้ายกฎได้ไหมผมไปนอนตรงนั้นนะผมเจอแบบนี้พระอาจารย์แบบนี้เดินมานี่สิอะไรเงี้ยผมก็เดินมาใช่คนนี้ไห ม ผมก็มองมันก็เป็นศาลไม้ที่อยู่ตรงข้างถ้ำก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งอยู่ข้างในผมโอ้โหผู้หญิงเนี่ยผมพูดไม่ได้เชื่อที่ขนหลังผมมันลุกเลยตอนเนี้ยเป็นชุดนั้นที่ผมเห็นเลยผมก็บอกเขาแผ่เราแผ่เมตตาให้เขาเขาก็ลำมีการขอบคุณแล้วไงอะไรเงี้ยผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่จริงๆที่มันทำให้เรารู้จักรู้สึกก็ ค ือเราไม่กลัวผีเลยทุกวันเนี้ยผมเป็นคนที่เลิกกลัวผีคือผีไม่มีในสมองผมอีกต่อไปเลยนะพี่เชื่อไหม เ ข าหรอ มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่นี้เองเหรอมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เองมันเหมือนละครอ่ะมันไม่ได้ที่เราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กต้องไอ้นู่นนี่เลือดโฟมอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเลยคนธรรมดาเหมือนคนมากแต่แค่มันอาจจะบางกว่าแค่นั้นเองหลังจากนั้นผมก็ไม่เจออะไรอีกเลยจนผมจุดผมก็กราบลาพระอาจารย์ก็กลับมาอยู่ที่นี่ผมก็เจอจน9วันเนี้ยผมเจอผีจนผมกลับมาเป็นผีไปอีกเลยวันนี้ผมก็แต่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะพี่เพราะสิ่งเหล่านี้คือคนเชื่อ ค นเคยเห็นเขาก็จะเชื่อเราแต่คนไม่เคยเห็นหรือว่าเขาไม่ได้ตั้งอยู่กับสิ่งที่เราคิดอ่ะเขาก็จะมองว่าผมมีฐานในเขาฟังผมก็เลยเลือกที่จะไม่เล่าให้ใครฟังเลยฟังวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าลองเล่าดูเผื่อคนในเด็กช็อกเขาก็เป็นคนที่ชอบ ขอบค ุณมากอาจจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็น ขอบคุณมากที่นำเอาประสบการณ์นี้มาแชร์มาเล่าให้พี่ได้ฟังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เอามาเล่าในเด็กช็อก แม้กระทั่งแฟนผมยังไม่เคยเล่าเลยที่ไปด้วยกัน ขอบพระคุณมากโตแต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์โตอ่ะช่วงหลังมันคอกแคกคอกแคกอ่ะผมขออนุญาตต่อสายโตใหม่รอบได้ไหมอ่ะอยาก ได้ครับ อยากคุยกับโตอีกทีนึงอ่ะ พราะว่าสัญญาณข้างหลังดูเหมือนสัญญาณแกว่งมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวโตรอพี่ป๋องสักครู่นะฮะเดี๋ยวให้น้องต้านตอบไปใหม่อีกทีนึงนะสักครู่นะครับ คร ับผมนะลองเช็คสัญญาณโทรศัพท์นิดนึงต้านดูเหมือนว่าช่วงหลังสัญญาณมันขอกแขกแต่ว่าด้วยเนื้อของเรื่องเนี่ยเราฟังจนครบหมดแล้วตั้งแต่ต้นจนจบนะแล้วก็หลายข้อความส่งมาผมเห็นด้วยกับคุณขุนพันธวัฒน์นะว่าผมชอบเรื่องนี้พี่ป๋องผมก็ชอบครับแล้วผมก็เชื่อตามที่โตเล่ามาเนี่ยทุกช่วงในการที่เจอเลยนะมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาตั้งใจจะบวชแล้วก็จากคนที่ไม่กลัวผีจนหลังจากพอผ่านประสบการณ์นี้ไปเนี่ยกลายเป็นคนที่จากประสบการณ์ของคนกลัวผีจนกลายเป็นคนไม่กลัวผีว่าฟังครับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ได้มุมมองก็ได้แง่คิดเนาะกับเหตุการณ์ที่โตเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่างเช่นคุณพ่อน้องทัศน์บอกว่าวลีฮิตเลยฮะไม่เห็นตายผมชอบเวลาที่พระอาจารย์สอนเนาะนะครับฟังแล้วผมก็ใจก็ไม่เห็นตายเลยนี่ก็เจอแล้วก็ไม่เห็นตายจากที่กลัวนะอู้ถ้ากลัวจะเป็นยังไงกลัวผมจะทำยังไงผมต้องตายแน่เลยสุดท้ายพอเจอเขาก็ไม่ตายนะครับก็เป็นวลีฮิตเลยนะที่เนี่ยก็ไม่เห็นตายเลยผมชอบวิธีการสอนของท่านพระอาจารย์นะครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าโกรธปากแล้วห้ามถอนนะห้ามย้ายที่นะครับหรือว่าจะเป็นข้อความจากพี่ชายไทยไม่ทราบชื่อครับบอกว่าหมอนหนุนศพหรือเปล่านะเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยคงได้คุยกับโตนะฮะโตฮะมา ครับพี่ สัญญาณดีขึ้นไหม ดีครับชัดเจนครับพี ่แต่ช่วงหลังๆอ่ะสัญญาณมันแกว่งนิดหน่อยนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งนั่นคือเรื่องทั้งหมดนะโตนะ ครับพี ่โอเคงั้นพี่บอกมีคำถามนะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องแรกก่อนเลยที่ว่าเข้าไปนอนตรงนั้นเนี่ยไอ้ตรงห้องนั้นเนี่ยมันไม่มีชื่อระบุแล้วว่าตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะ ไม่มีครับพี่มันจะเป็นแบบห้องที่ทำแบบเป็นห้องอ่ะพี่ผมก็อธิบายไม่ถูกนะแต่ผมเห็นมันเป็นเข้าไปมันก็จะเป็นยาวๆพี ่ ยาวๆเหมือนแบบว่าเป็นพื้นนอนได้แล้วก็จะยกสูงขึ้นมาเหมือนที่วางของอ่ะพ ี่อันเนี้ยอยู่ส่วนใดของวัด อ๋ออยู่พอมันอยู่ขึ้นไปหรือพอเราขึ้นจากวัดไปจะเจอต้นโพใหญ่แล้วก็จะอยู่ติดกับต้นโพเลยพี ่เป็นศาลา ไม่ใช่ศาลาที่มันเป็นเหมือนห้องอะไรห้องเก็บของหรือห้องอะไรสักอย่างนะพี ่และห้องเก็บของที่ว่านี้มันติดกับศาลาไหม ไม่ติดครับพี่มันจะแยกออกมาอยู่ข้างต้นโพเลย อ๋อแยกออกมาเป็นใช้คำว่าเป็นเรือนได้ไหมเป็นเรือหรือเป็นหลังเป็นบ้าน หรือเป็นหลังดีกว่าพี่เป็นหลังดีกว่า ครับอืม ครับเป็นลักษณะชั้นเดียวนะที่แบบเข้าไปก็จะเป็นห้องยาวๆแต่ไม่กว้างเป็นห้องยาว ๆมีเก็บหมอนมีเก็บผ้า พาน มี พานแล้วก็มีพานครับพี ่เออนะฮะไม่หรอกผมพยายามจะนึกโตเพราะฟังว่าผมพยายามจะนึกคำว่าโรงทึมคือคำว่าโรงทึมเนี่ยผมจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปเดินสายตอนสมัยถ่ายรายการมิติอีรับครับเราไปกันที่วัดหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปที่โรงทึมหนึ่งเป็นโรงทึมเก่าขึ้นไปก็จะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่เก็บอะไรสักอย่างที่เก็บศพที่เก็บอะไรของวัดไม่แน่ใจนะคำว่าโรงทึมเนี่ยผมตีความว่าน่าจะหมายถึงที่เก็บศพอะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่โตเจอเนี่ยเราเรียกว่าที่เก็บศพได้ไหมเพราะมันมีทั้งโลงมันมีทั้งหมอนมีทั้งผ้ามีทั้งพานไง ครับ หรือว่าจะเป็นห้องเก็บของเหรอ มันก็ลักษณะคล้ายๆห้องเก็บของนะพี่มันก็จะแต่ว่ามันเก่าอ่ะคือพานก็เป็นพานเก่าๆหมอนเก่าๆผ้าขาวๆหมองๆอย่างเงี้ยพี ่ครับ ใช่แล้วก็จะเป็นโรงศพ4-5โรงอ่ะเพราะผมจำไม่ผิดนะพี่มันก็จะวางเรียงกัน แล้วตอนนั้นน้องทำไมถึงเลือกนอนห้องนี้ล่ะครับ คือมันไม่ใช่ว่าเราเลือกพี่มันเลือกไม่ได ้ พอเราขึ้นไปหน้าพอเราขึ้นจากวัดขึ้นมาที่ไหนดีก็จะเจอต้นโพก็จะเจอห้องเนี้ยแล้วก็จะเจอลานที่มีพระพุทธรูปตั้งอยู ่ แล้วก็จะมีศาลาวัดอะไรแต่ไฟมันมืดไปหมดเลยเราไม่สามารถสอบถามใครได้เลยไหมพี ่ ว่าผมจะไปนอนตรงไหนได้อะไรเงี้ยมันไม่รู้จะคุยกับใครใช่ไหมพี่เราก็คิดว่าตรงเนี้ยในความรู้สึกเราคงจะเป็นห้องอาหารโรงอาหารหรือห้องอะไรสักอย่างคงจะเข้าไปนอนได้พอเดี๋ยวก็เช้าแล้วในความรู้สึกเราอะนะพี ่น่าจะเป็นห้องเก็บ แต่แบบใช่พี่แต่ลงตอนที่ที่ผมหันหลังเข้าไปแล้วผมเห็นสภาพแบบผมแบ บ มันแบบโอ้ทุกวันนี้ก็ติดตาอยู่อย่างนี้พี่พอแค่พูดผมก็เห็นทุกสิ่งที่อยู่ที่นั่นเลย นะครับคราวนี้มาถึงตอนที่ไปปักกรดแล้วก็เห็นเป็นขาคนไม่ได้เห็นแค่ขาคู่เดียวแต่ว่าเห็นเป็นขาคนเนี่ยหลายคู่มากนะ ตรง น ั้ นเนี่ยสิ่งที่โตเจอโตคิดว่าโตเจออะไร ตอนที่ผมเห็นอ่ะคือมันด้วยสามัญสำนึกเลยพี่มันคือเราบอกเลยว่าผี แล้วเขามาจากไหน ผมก็ไม่รู้พี ่ แล้วผมก็ไม่เคยไปสอบถามข้อมูลอะไรทั้งนั้นเลยนะผมไม่อยากรู้เลยอ่ะแม้กระทั่งห้องนั้นผมก็ไม่อยากรู้มันคืออะไร ตรงที่ปักกรดก็ไม่อยากรู้ว่าตรงนั้นจะเป็นป่าช้าเก่าเป็นไปได้ไหม ใช่ครับผมมันจริงๆแล้วมันก็น่าจะใช่อ่ะพี่เพราะว่าจริงๆสมัยก่อนตรงนี้มันก็เป็นคล้ายๆแบบเหมือนแบบว่าจากประวัติของวัดนะครับก็เป็นเหมือนสนามรบเก่าอะไรแบบเนี้ยครับมีการทำศึกสงครามกันอยู่ในละแวกแถวๆนั้น อ ะไรประมาณนะครับแต่มันจะเป็นลานมันจะเป็นป่ากว้างๆแล้วก็จะมีแต่ต้นไม้เยอะแยะไปหมด เพราะว่ากาญจนบุรีไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นจังหวัดที่เคยมีการรบสู้กันมาก่อนแล้วก็เป็นจังหวัดใหญ ่ แล้วก็หลายพื้นที่เป็นที่โบราณที่ผมว่าน่าจะมีประวัติความเป็นมานะนะครับคราวนี้มาถึงตอนที่ต้องไปอยู่ตรงถ้ำแล้วเจอศาลนั้นมีชื่อไหมฮะที่ว่าไปเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยรำไทยดูเขามีชื่อไห ม ไม่มี ชื่อไม่มีอะไรที่เขียนว่าท่านคือใครเลยแค่พระอาจารย์ถามผมว่าเหมือนในศาลนี้ไหมผมก็ชะโงกไปดูเท่านั้นแหละผมก็แบบฮะคือความรู้สึกเราคือชุดที่ท่านใส่ท่านจะนั่งคุกเข่าอะพี ่ ในศาล อ ะแต่องค์ไม่หยักองค์ไม่เล็กนะองค์ใหญ่นะองค์น่าจะสักประมาณข้อศอกหนึ่งนะครับพี ่ไม่ได้มีชื่อจำเพาะเจาะจง ไม่มีก็ลักษณะก็แค่เหมือนเจ้าของถ้ำแต่ว่าตอนลงถ้ำเนี่ยซ้ายขวามันจะมีโซ่นะพี ่ มันจะมีโซ่ให้เราเนี่ยจับลงไปแต่ทุกคืนโซ่เนี้ยสั่นทุกคืนพระอาจารย์เนี่ยต้องให้พวกผมทำวัดแล้วก็นั่งคุยกับท่านจนถึง3 ทุ่มทุกวันนะพี ่ แล้วท่านก็จะบอกว่ายังลงไม่ได้เดี๋ยวรอให้เจ้าถ้ำเขาเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าลงไปพักผ่อนจะเป็นอย่างนี้ท่านจะบอกทุกวันที่เราไปอยู่ที่นั่นจริงๆในวันที่ผมไปยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างพี่แต่คือเราก็แบบมันเยอะบ้างมันก็เหมือนนิยายมากเปล่าๆผมก็เลยตัดทิ้งออกไปบ้าง เดี๋ยววันหน้าวันหลังเรากลับมาเล่ากันใหม่แต่ว่าต้องชื่นชมพระอาจารย์นะในการสอนผมรู้สึกว่าพระอาจารย์สอนคุณโตได้ดีนะแล้วผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นแง่คิดนะผมชอบนะวลีที่คุณพ่อน้องทัศน์ส่งมาด้วยว่าไม่เห็นตายแล้วก็ไม่เห็นตายจริงๆนะสุดท้ายต่อให้เรากลัวขนาดไหนเนี่ยกลัวผีกลัวผีสุดท้ายก็เจอแล้วยังไงก็ไม่เห็นตายไง ครับจริงๆที่พระอาจารย์ท่านสั่งสอนของพระอาจารย์ผมก็เอามาใช้ในชีวิตจนทุกวันนี้ผมประสบความสำเร็จกับชีวิตไปเลยนะพี่กับคำว่าผมไม่กลัว โอ้นะครับ ไม่กลัวเหมือนแบบจะทำอะไรอ่ะลงทุนอะไรแล้วเราแบบกลัวขาดทุนแล้วเราเป็นไงเราจะตายไหมเราก็ไม่เห็นตาย เนี่ยอันนี้ดีผมว่าได้มุมในเรื่องการสอนนะ ค นที่จากคนที่กลัวผีจนเจอเรื่องนี้แล้วมาเล่าให้พี่ฟังกลายเป็นคนไม่กลัวผีเลยจากนั้น ไม่กลัวเลยพี่ผมไม่มีความรู้สึกว่าผมกลัวผีอีกเลยตั้งแต่ผมตึกมาผมไม่มีความรู้สึกว่าผีก็มีแค่เนี้ยก็คือแค่นี้เองอะที่เราเห็นมาเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือผีไม่มีใครเถียงเราได้เพราะเราเห็นกับตาคือผีจริงๆแล้วก็ไม่เห็นจะแบบเป็นสิ่งที่เราเคยจินตนาการไว้เลยเขาก็เป็นคนเนี่ยพี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยก็ไม่เห็นจะหักหัวออกมาให้ผมดูหรืออะไรเลยก็เหมือนคนคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักแล้วเราเห็นเขาแค่นั้นเองครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้น่ากลัวเลยจริง ๆโอ้ปิดท้ายคืนนี้ดีว่าฟังครับกับเรื่องของน้องโตนะเรื่องเบญจเพสนะโตขอบคุณมากนะแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นเนี่ยโทรมาเล่าอีกนะครับนะ ครับได้ครับพี่ป๋อง ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับพี่